Amerikaanse voorverkiezingen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft Donald Trump uitgesloten van deelname aan presidentiële voorverkiezingen in die staat. Het hof vindt dat Trump zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Het besluit is gebaseerd op een oud grondwetsartikel. Daarin staat dat Amerikanen die een politiek ambt willen bekleden niet mogen hebben deelgenomen aan een opstand of rebellie. Het federale hooggerechtshof kan het besluit van Colorado nog terugdraaien. In dat hooggerechtshof zijn de conservatieve rechters in de meerderheid. Kinderen blijven steeds langer thuis wonen, blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar woonde bijna de helft van de jongeren onder de 30 jaar nog bij hun ouders. 20 jaar geleden was dat 39%. Onder 18 tot 21-jarigen nam het percentage thuiswonenden vooral na 2015 snel toe. Volgens het CBS heeft dat waarschijnlijk te maken met de invoering van het leenstelsel. Veel studenten gingen daardoor niet of later op kamers. De gemeente Delft heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad. Burgemeester Van Bijsterveld zei gisteravond op een bijeenkomst dat het stadsbestuur de ogen niet sluit voor de betrokkenheid van verre voorgangers bij slavernij. Het bestuur reageert op de resultaten van een onderzoek dat de gemeente liet doen naar het eigen slavernijverleden. Daaruit bleek dat Delftenaren diep verweven waren met de handel in tot slaafgemaakte. De Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, heeft voor een nieuwe migratiewet gestemd. Met de wet kan de regering strengere maatregelen nemen om het aantal migranten te beperken. Het wetsvoorstel kreeg 349 stemmen voor en 186 tegen. Ook zonder de stemmen van de rechtsradicale RN van Marine Le Pen was er een meerderheid geweest voor deze wet. De migratiewet was een initiatief van president Macron. Die zou op deze manier de partij van Marine Le Pen voor willen blijven. Bij een brand in een flat in Gouda zijn twee mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is de bewoner van het huis op de 6e verdieping van de flat en een bewoner van een naastgelegen woning. 5 omliggende woningen werden ontruimd. Het huis in Gouda waarin de brand uitbrak is fors beschadigd. In de tweede ronde van de KNVB-beker heeft amateurclub Quick Boys gewonnen van eerste divisieclub De Graafschap. Het werd 2-0 voor de ploeg uit Katwijk. Verder plaatsten Cambuur, Excelsior, Fortuna Sittard, FC Groningen en Excelsior Maassluis zich voor de derde ronde. Morgen en overmorgen zijn de overige duels in de tweede ronde van het bekertoernooi. Het weer, eerst wat zon, in het noorden al wel mogelijk wat buien. Later op de dag overal regen, dan gaat het ook flink waaien, bij maximaal 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het Hooggerechtshof van Colorado heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump uitgesloten van deelname aan de Republikeinse voorverkiezingen. Daarmee kan hij door Republikeinse kiezers in Colorado niet worden gekozen als hun presidentskandidaat. De uitspraak van het hof heeft alles te maken met de pogingen van Trump om de uitslag van de vorige verkiezingen, de verloor van Biden, ongedaan te maken. Correspondent Rudy Bauma, Rudy, wat heeft dat Hooggerechtshof in Colorado bepaald? Ja, ze hebben een eerdere beslissing van een lagere rechtbank teruggedraaid. Die lagere rechtbank die had weliswaar geoordeeld dat Trump heeft opgeruid tot de bestorming van het Capitool, maar tegelijkertijd geconcludeerd dat hij daardoor niet president kan worden uitgesloten van de voorverkiezingen. Dat komt door vaagheid in die grondwet. Daar staat weliswaar in dat politici onverkiesbaar zijn als ze deel hebben genomen aan een gewelddadige opstand. Maar in die bepaling worden senatoren genoemd, de afgevaardigden en de vicepresident, maar niet de president. Nou, wat hebben die hogere rechters nu gezegd? Die hebben geoordeeld, het kan niet anders, dat de grondleggers van de grondwet die president ook hebben bedoeld. Simpelweg iedereen die het volk moet dienen. En ja, ze benadrukken niet over één nacht eisen zijn gegaan bij hun vonnis, maar aangetekend van de 7 hoge rechters waren 4 het daarmee eens, maar ook 3 oneens. Het heeft dus allemaal te maken met die bestorming van het Capitool. Wat zijn de reacties op deze uitspraak? Ja, de woorden historisch en verbazingwekkend en zonder precedent, die klinken hier weer, moet ik zeggen, veelvuldig. Ik zag net een conservatieve oud-rechter op tv die het vonnis wel gedegen en onweerlegbaar vond. Andere deskundigen wijzen er wel op dat de federale rechter in Washington nog helemaal niet heeft geoordeeld over Trumps schuld aan 6 januari. Sterker nog, die rechtszaak die begint pas in maart. En in die zaak staan overigens de oproepen van Trump, zijn retoriek, ook helemaal niet centraal. De openbaar aanklager in Washington die richt zich vooral op het complot dat Trump zou hebben aangevoerd om de verkiezingsuitslag op allerlei manieren te saboteren. En Trump en het kamp Trump? Ja, de Republikeinen zijn natuurlijk ziedend. Trump zelf heeft nog niet gereageerd, maar de Trump-campagne die heeft er alweer een fundraising-e-mail uitgegooid, waarin staat dat linkse rechters de stemmen van de Amerikanen willen stelen. De nieuwe voorzitter van het Huis van de Afgevaardigden noemt het een partijdige aanval. Een Republikeinse senator wil al wetgeving voorstellen die het onmogelijk maakt om presidentskandidaten van de lijst te weren in de Staten. Wat een kansloos voorstel is overigens. Maar de opvallendste reactie is misschien wel een van de Republikeinse tegenkandidaten van Trump. Dat is Vivek Ramaswamy, een soort Trump 2.0, jonge man. Die zegt dat hij niet mee zal doen aan de voorverkiezingen van Colorado als Trump niet op de lijst mag. Ja, en ook de tegenkandidaten van Trump, die wel degelijk heel kritisch op hem zijn de afgelopen tijd. Ja, die vinden ook dat de kiezer moet beslissen en niet de rechters. Is dit nou een grote klap voor Trump? Als dit inderdaad gaat gebeuren, dat hij dus niet mee mag doen aan die voorverkiezingen in Colorado? Nou, ondanks de ronkende koppen valt het denk ik mee, hoor. Want Colorado was ooit een swing state, maar is nu overtuigend blauw. Dus Trump rekent sowieso niet erop om daar te winnen. Belangrijk is misschien het precedent dat het kan scheppen. Maar je moet weten, er zijn al heel veel, ik geloof zo'n 18 soortgelijke aanklachten in verschillende staten geweest. En die zijn om allerlei redenen gestrand. Bijvoorbeeld in Michigan, daar vonden de rechters zich vorige maand was dat niet bevoegd om over zo'n zwaarwegende zaak te oordelen. En in Minnesota, daar bepaalde het Hoge Rechtshof vorige maand dat het te vroeg is om te oordelen, omdat het alleen nog gaat om Trumps kandidatuur voor de voorverkiezingen en niet om algemene landelijke verkiezingen. Dus een oordeel is daarom nog te vroeg. Maar zou het niet kunnen zijn dat andere staten toch ook nog hiermee over de brug komen nu? Nou, belangrijker is dat Trump nu vrijwel zeker in hoger beroep gaat bij het federale Hoge Rechtshof. En dat maakt het inderdaad wel een landelijke zaak. En van groot belang voor het hele land. Als hij dat voor 4 januari doet, dan mag hij wel, volgens juridische deskundigen althans, in afwachting van de behandeling van de federale Hoge Rechtshof, alsnog gewoon op dat stembiljet van de Republikeinse voorverkiezingen in Colorado. En in dat Hoge Rechtshof, daar hebben conservatieve hoge rechters de meerderheid, 6-3. Dus dat is sowieso een voordeel voor het kamp Trump. Want die voorverkiezingen die staan ergens in het voorjaar gepland of zo? Ja, dat begint in januari in de verschillende staten. Dat loopt het hele eerste helft van komend jaar loopt dat door. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. NPO Radio 7/6. Het NOS Radio 1 Journaal. In Nieuwsuur aandacht voor de bekendste politieke gevangene van Rusland, Alexei Navalny. De Russische oppositieleider verdween 2 weken geleden uit een strafkamp waar hij een jarenlange gevangenisstraf uitzit. In maart zijn er presidentsverkiezingen in Rusland en volgens Ruslandkenner Hubert Smeets zou dat zomaar een reden kunnen zijn voor de plotselinge verdwijning van Navalny. Ik kan me niet herinneren de afgelopen 30 jaar dat een politieke gevangene zo lang zoek is. Navalny is toch wel de belangrijkste oppositiepoliticus in Rusland. Hij is belangrijk omdat hij niet een Europese liberaal is, maar eigenlijk een Russische nationalist. Daarom ook aanhang heeft, niet alleen in intellectuele kringen in Moskou of in Petersburg, maar ook onder gewone burgers in andere grote steden. Naast Navalny zijn er volgens mensenrechtenorganisaties zo'n 600 politieke gevangenen in Rusland. En intussen zitten ook advocaten van Navalny achter slot en grendel. Dat betekent dat zelfs dat laatste stukje in de Russische rechtsstaat, waarvan de schijn werd opgehouden dat hij nog bestond, namelijk de advocatuur en de rol die de advocaat heeft bij het verdedigen van de cliënten, dat zelfs dat laatste stukje nu wordt opgeruimd. Voor de tweede keer in korte tijd zit Ridwan Taghi zonder advocaat, nadat advocaat Ines Wesky de taken naar zich neer moest leggen, zijn ook haar 3 vervangers na een half jaar gestopt met de verdediging. Een van de advocaten, Sjoerd van Bergen-Henegouwen, vertelde bij Op1 dat ze niet verder wilde omdat justitie een aantal zaken rond het proces van Taghi niet verder wilde laten onderzoeken. Dat waren onder andere de manier van arrestatie. Er is natuurlijk een militair geweest die in heeft Dubai. Gezegd. Die heeft gezegd van wij hadden toch, of er waren toch plannen om hem dood of levend te arresteren. Hè, een dead or alive opsporing. Dat is redelijk nieuw in Nederland. En daar was geen enkele nieuwsgierigheid naar. Volgens Van Bergen-Henegouwen speelde de arrestatie van Ines Wesky, de voormalige advocaat van Taghi dus, ook een grote rol bij het besluit om de verdediging neer te leggen. Die is bespied en besnuffeld door de opsporingsinstanties ten tijde van de voorbereiding op haar pleidooi en de verdediging van

Ed Sheeran, Bad Habits. Verpleeghuizen kunnen volgens Trouw vaak niet meer zonder mantelzorgers. Familieleden, partners en vrienden steken steeds vaker de handen uit de mouwen om hun geliefde in het verpleeghuis te verzorgen, zeggen de Patiëntenfederatie Nederland en Mantelzorg NL volgens Trouw, op basis van een enquête onder 680 familieleden van verpleeghuisbewoners. 2/3 zegt mee te helpen, de helft doet dat zeker meer dan 3 uur in de week. Volgens de krant weliswaar geen representatief onderzoek, maar het laat wel een onmiskenbare trend zien. De plastic beker gaat bij de 20 grootste werkgevers in Nederland toch echt in de ban. Dat moet jaarlijks rond de 300 miljoen bekertjes besparen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. De nieuwe regels op wegwerpplastics worden voorlopig niet gehandhaafd. Maar dat houdt de grote werkgevers dus niet tegen. Zo krijgen ambtenaren bij de Rijksoverheid in het nieuwe jaar een herbruikbare beker die ze dan zelf schoon moeten houden. Dat moet jaarlijks zo'n weggegooide 70 miljoen bekertjes schelen. En ook bij de politie geen plastic bekertjes meer. Daar moeten ze zelf een beker van huis meenemen. En dat is dan goed voor een besparing van ruim 36 miljoen bekertjes per jaar. Het is voor particuliere verhuurders niet meer aantrekkelijk om te investeren in huurwoningen, concluderen ambtenaren van het ministerie van Financiën in het economenvakblad ESB. En daar schrijft het Financieel Dagblad vanochtend over. De ambtenaren berekenden het rendement over zo'n 5500 huurwoningen van particuliere eigenaren. Minder dan 1 op de 10 woningen haalt het als minimum beschouwde rendement van 5%. Onder meer door de gestegen rente en allerlei overheidsmaatregelen is het rendement de afgelopen tijd flink gedaald voor particuliere huurwoningen. En tafeltjes met de kerst schaars, dat is de kop in de Telegraaf. Moet jij nog een boeking doen of niet? Om naar een restaurant te gaan met de kerst? Wij gaan op de 24e naar een restaurant. En dat is al geboekt? Dat is al geboekt. Nou, dat is dan nog net voor de kerst. Maar het is dus heel lastig als je nu nog een tafeltje wil boeken met de kerst. Ja, en hoe komt dat dan? Hoor. Sowieso, inderdaad wel laat. Maar het wordt steeds moeilijker omdat steeds meer restaurants zelf de deuren met kerst gesloten houden. Uit een peiling van Koninklijke Horeca Nederland blijkt volgens de Telegraaf dat bijna 40% van de ondernemers de feestdagen zelf thuis viert. En wat zijn de redenen? Het kerstmenu is door alle stijgende kosten een stuk duurder geworden. Sommige restaurants kunnen dat simpelweg niet meer opbrengen. En een andere reden is de hoge werkdruk voor het personeel. Ik ben blij met mijn medewerkers, zeggen restauranteigenaren in die peiling. Het is goed werkgeverschap om ze dan vrij te gunnen met kerst. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. In de straten van Khan Yunis, het zuiden van Gaza, wordt nog steeds hard gevochten tussen Israëlische troepen en Hamas. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn in heel Gaza sinds 7 oktober bijna 20.000 mensen gedood. Daarnaast zijn er vele gewonden en zijn heel veel mensen ziek geworden. Het lukt de Emiraten als een van de weinige landen om zieken en gewonden uit Gaza te krijgen voor medische hulp in Abu Dhabi. Die evacuatie gaat na veel ingewikkelde stappen per vliegtuig. En correspondent Daisy Moore mocht mee op zo'n vlucht. Daisy, je bent nu in Abu Dhabi. Welke zieken en gewonden mogen mee op die vluchten? Ja, het zijn eigenlijk allerlei soorten patiënten. Ze willen hier in totaal 1000 kankerpatiënten en 1000 gewonde kinderen naartoe halen. De gezondheidszorg in Gaza is door de oorlog eigenlijk volledig ingestort. En mensen kunnen daar niet behoorlijk geholpen worden. En met deze vlucht worden ze naar ziekenhuizen in Abu Dhabi gebracht om hier de zorg te krijgen die ze zo hard nodig hebben. Maar we hebben gezien, het is wel echt een enorm complexe missie. Het is vooral heel moeilijk om mensen en dus ook gewonden en zieke Gaza uit te krijgen. Waar lopen ze allemaal tegenaan op het moment dat ze dat proberen? Ja, ze hebben allerlei toestemmingen nodig van de Egyptische autoriteiten, van de Israëlische autoriteiten. Ze moeten kunnen aantonen dat ze ook nog een land hebben wat ze dus op wil halen om die medische zorg te bieden en te betalen. Het is natuurlijk ook moeilijk om zwaargewonde mensen en kinderen te transporteren in Gaza. Er zijn maar weinig ambulances. Het is natuurlijk heel gevaarlijk. Dus het is een logistieke nachtmerrie eigenlijk. En de artsen en verplegers aan boord van het vliegtuig waar we dus mee konden vliegen, voor hun is het ook tot op het laatste moment eigenlijk niet duidelijk om hoeveel mensen het zal gaan. Ze hopen op 300 per vlucht, maar dat halen ze lang niet altijd, omdat er dus niet genoeg de grens over kunnen komen die dag. Ze zijn wel op alles voorbereid, zag ik. Want samen met cameraman Jaap van Willigen mocht ik mee op zo'n vlucht. En dit is wat we aantroffen. Iedereen komt binnen. Grote dozen met medische hulpmiddelen. En deze verpleegster is het bed alvast aan het voorbereiden. Een regulier vliegtuig. Dat wordt omgetoverd tot een ziekenhuis. Sorry. De artsen en verplegers komen aan boord. En dan kan de vlucht beginnen. 3 uur vliegen naar Al-Arish aan de grens met Gaza. En daar gaan we. Dit vliegtuig kan zo'n 300 patiënten mee terugnemen. Maar op de 5 vorige vluchten is dat nooit gelukt. Niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het simpelweg onmogelijk was om zoveel mensen in 1 keer de grens over te krijgen. White brace. Only 4 people on a stretcher. Or everybody on a wheelchair, so that nobody goes anywhere else. And nobody goes near the edge. And so on like that because of the edges, right? Nog een korte briefing voor de artsen aan boord. En dan is het nog een half uurtje vliegen voordat we landen in Al-Arish. Any questions? Any suggestions? Yeah, I feel excited. Yeah, this is the first time to see an airplane like this. Het is ook voor Dr. Mohammed de eerste vlucht naar Al-Arish. En hij doet het omdat hij zijn kinderen wil vertellen dat hij de kinderen van Gaza heeft geholpen. Dat hij als kinderarts er was toen ze medische hulp nodig hadden. De eerste ambulances komen hier aangereden. In het donker, blauwe zwaailichten. En dit is dan toch echt een hele ingewikkelde constructie waarbij een zwaargewond iemand op een stretcher uit de ambulance komt en het vliegtuig in moet zien te komen. Allemaal heel secuur gedaan. De stretcher komt nu uit de ambulance. Wordt langzaam op een soort heftruck gelegd. En daar komen de volgende met het liftje naar boven. It takes a long time, the logistics, ja. Yeah? Hier rolt een meisje van, ik denk, 14 naar binnen. 2 benen verloren. I woke up since 5 a.m. Ja, yeah, long journey. Exactly. Everyone is exhausted. Yeah. De vermoeidheid. De ontlading. De angst. Sommigen zitten te huilen in hun stoel. Het stroomt nu echt binnen. De een in een rolstoel, de ander op een stretcher. Sommigen worden neergelegd op een paar stoelen. Kinderen die 2 benen hebben verloren of 1. Brandwonden. Wonden in het gezicht. Dit meisje weet nog niet dat haar hele familie dood is. Daisy, zo ging dat dus op het moment dat ze het vliegtuig inkwamen. Heb jij kans gehad om ook echt met mensen uit Gaza te praten? Ja, je hoort het al een beetje. Hele heftige verhalen. Ja, ik kon met ze spreken, maar we moesten dat natuurlijk wel, ja, een beetje voorzichtig aanpakken. Iedereen die zo moe is, die hele reis al achter de rug heeft. Veel van de kinderen aan boord hadden levensbedreigende verwondingen. Vaak omdat ze door een bombardement op hun huis onder brokstukken terecht waren gekomen. Operaties die ze eigenlijk nodig hadden, konden niet worden uitgevoerd in Gaza. Er waren bijvoorbeeld 3 meisjes aan boord met gebroken bekken en grote brandwonden, omdat ze dus onder brokstukken terecht waren gekomen. Die werden op stretchers binnengebracht. En dan die gezichtjes als ze dat vliegtuig binnenkomen, een soort opluchting. En ja, na die eindeloze onzekere tocht die ze hebben gehad. Dus ondanks de pijn ook wel grote glimlach. En ongelooflijk lieve artsen, verplegers, stewards en stewardessen van dat reguliere vliegtuig, die zich meteen over iedereen gingen ontfermen. De meeste ouders nemen 1 ouder mee, als ze die nog hebben. Vaak moeders. En ja, die moeders heb ik ook gesproken. Die zitten echt met een duivels dilemma, want die hebben vaak hun andere kinderen in Gaza moeten achterlaten. Dus met de 1 gaan ze op weg naar cruciale medische hulp en veiligheid in de Emiraten, terwijl ze hun andere kinderen achterlaten in Gaza in een oorlog. En niemand die natuurlijk weet of kan vertellen wanneer ze weer terug kunnen, of ja, of dat überhaupt nog kan. Ja. Hoe komt het dat het de Emiraten in ieder geval wel lukt om dit te mogen doen? Ja, de Emiraten hebben een vrij unieke positie. Historisch hebben ze natuurlijk goede banden met de Palestijnen. En de bevolking hier is ook pro-Palestijns. Maar ze hebben 3 jaar geleden, net als een paar andere landen in de regio, de Abraham-akkoorden met Israël ondertekend. Dat ging eigenlijk best heel goed hier. Ze hebben dus de nodige contacten op alle niveaus met Israël. En ze hebben natuurlijk veel geld hier in de Emiraten. En je ziet nu dat die combinatie werkt, in ieder geval voor deze vluchten. Ze hebben er nu 6 uitgevoerd. Er zijn inmiddels zo'n 500 patiënten die hier verpleegd worden. Ze hebben ook een veldhospitaal in Gaza opgezet. En ze willen zoveel mogelijk oorlogsslachtoffers in veiligheid brengen, zeggen ze, met hun medische zorg die ze hier kunnen bieden. En ja, ook in een volgende fase zullen we hier vast nog wel meer van horen, de Emiraten. Want ze zullen zeer waarschijnlijk ook een rol gaan spelen in de wederopbouw, als hopelijk straks de oorlog voorbij is. Dankjewel, correspondent Daisy Moore vanuit Abu Dhabi. Het is 7:03. In 2018 kwam Merel met Kerst met de Fam. Een tekst met grapjes over de kerstdagen, met een licht cynische kijk erop, maar toch ook vrolijk. En nou gaan we het godverdomme gezellig hebben deze kerst. Mijn vader spuit sneeuw in de kozijnen, waar nu opeens allemaal treinen rijden. Het huis op zijn kop met een stal in de schuur. Schat, is de oven op temperatuur en een mint moet geplukt. Ja. En de tafel gedekt. Doe het zelf. En het rendier in de voortuin moet nog worden gecheckt. Rendier in de voortuin? What the fuck, mam? Wat fijn dat je er bent. Even weg uit Amsterdam. Zeker nu het uit is, even lekker met de fam. Mam, ik sta nu bij dat rendier, maar op welk knopje ik ook druk, ik hoor alleen maar een vaag soort gebrom. Volgens mij is dat ding gewoon stuk. Nee. Dan moet je even wachten, want dat beest dat warmt nu op. En straks knippert hij in alle kleuren. Dat is toch helemaal top? Ja, echt top, mam. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. Wauw, wat leuk al die treinen in de kozijnen. Dat is toch gezellig, zo met die gordijnen. Hé, Merel, ik zag laatst die vriend op tv. Moet jij ook niet eens een GTST? Je verdient toch geen zak met al die liedjes. Hé, hey, zoete aardappelfrietjes. Lieverd, kan jij ook een schortje omdoen? Ik loop maar te kutten hier met die kalkoen. Wat zijn we lekker uit. Nou ja, mam, we zijn gewoon thuis. Maar het voelt gewoon eens uit. Ah ja, maar dan thuis. Dadelijk warme choco op de bank, want die film komt op tv. Nou, dan ga ik maar naar boven, denk ik. Nou, doe toch gezellig mee! Want het is kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. Aan hoe we vorig jaar weg van de fam, gewoon met elkaar, en aan aangebrande varkenshaas en gore rode wijn. Dat je toen vroeg, mag het anders ook McDonald's zijn? We droven naar de drive en na het Big Mac menu begon ik aan jouw lijf. In die walm van frituur op het parkeerterrein, mag het alsjeblieft McDonald's zijn? Maar het is kerst met de fam, kerst met de fam gezellig. Kerst met de fam, kerst met de fam gezellig. Kerst met de fam van Merel. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft Donald Trump uitgesloten van deelname aan presidentiële voorverkiezingen in die staat. Het hof vindt dat Trump zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Trump kan de uitspraak nog aanvechten bij het landelijke Hooggerechtshof. Jongeren blijven steeds langer bij hun ouders wonen. In 20 jaar tijd is dat percentage gestegen naar bijna de helft van de 18 tot 30-jarigen. Sinds 2015 steeg het aantal 18 tot 21-jarigen dat thuis bleef wonen opvallend snel. Volgens het CBS heeft dat waarschijnlijk te maken met de invoering van het leenstelsel voor studenten. Een officier van justitie is vorige week mishandeld in de gang van de rechtbank in Haarlem. De dader was een jongen van 17. Vlak na de jeugdzitting van de jongen viel hij de officier aan. Die raakte gewond, onder meer in zijn gezicht, meldt Omroep NH. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het inmiddels weer goed met de officier. En de Surinaamse oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse hoort vanmiddag of hij ook in hoger beroep wordt veroordeeld voor zijn rol in de decembermoorden van 1982. Het OM houdt vast aan de eis van 20 jaar gevangenisstraf. Het weer, eerst wat zon, in het noorden mogelijk al wat buien. Later op de dag overal regen en dan gaat het ook flink waaien. Bij maximaal 9 graden. Dat is verkeersinformatie. Bianca Daming, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De spits begint met vooral korte files die een paar minuten oponthoud opleveren. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar heb je al wel 10 minuten vertraging tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. De Tweede Kamer wil in één klap honderden designerdrugs verbieden. Designerdrugs zijn chemische varianten op bijvoorbeeld ecstasy en amfetamine en geven gebruikers een vergelijkbaar gevoel. De politie en het OM worstelen al jaren met een gebrek aan grip op deze drugs. Zij willen daarom snel een verbod. Criminoloog Emiel Koolthof van de Open Universiteit, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben OM en politie dat verbod nodig om die drugs te bestrijden? Omdat ze niet verboden zijn, is het hele korte antwoord. Drugs zijn in Nederland in de opiumwet verboden. Dus er is een lijst bij de opiumwet waar alle drugs op staan die verboden zijn. En als je chemisch die drugs een heel klein beetje gaat manipuleren, waardoor de werking dus nog wel lijkt op het oorspronkelijke middel, maar het niet meer precies is, dan staat het niet op die lijst en is het dus niet verboden en kan de politie niet optreden op basis van de opiumwet. Nou praat de Kamer dus over het verbieden van 3 verschillende stofgroepen. Pak je daarmee dan ook de handel in die designerdrugs echt aan? Het wordt in ieder geval verboden dan. En wat je dus nu ziet is dat die drugs worden aangeboden. Terwijl ze niet onder de opiumwet vallen. Daarmee vallen ze wel onder de ware wet. En daarom zie je dat op al die drugs, die designerdrugs, altijd een labeltje staat dat het niet voor consumptie is of dat het alleen voor laboratoriumwerkzaamheden bestemd is. En die warenwet, die wordt nauwelijks gehandhaafd. Die kun je ook nauwelijks handhaven op dat niveau. Maar de politie zou dan wel, en de OM, zou dan wel meer in handen hebben om, als ze partijen vinden, om die van de markt te halen of juist niet? Ja, nee, dat is waar. Als ze dan die designerdrugs aantreffen die onder dat stoffenverbod vallen, zeg maar, dan kunnen ze in beslag genomen worden en kan er opgetreden worden. U zegt op dit moment, bijvoorbeeld op websites worden ze aangeboden, of zijn ze ook gewoon in winkels te koop? Ze zijn in fysieke winkels te koop en vooral websites. Als je even googelt, dan zijn er honderden websites die designerdrugs in allerlei soorten ook. Het zijn heel verschillende drugs ook die aanbieden. En hoe populair zijn ze? Nou, dat valt wel mee. De schatting is dat minder dan 1% van de volwassen Nederlanders wel eens zo'n designerdruk gebruikt heeft. En dat is veel minder dan de echte varianten, zeg maar. Ja. Is dit in handen van het criminele circuit tot nu toe? Dat weten we niet precies. Dat is in ieder geval voor een deel wel de verwachting, hè? Want het is natuurlijk een aardig alternatief om toch op een semi-legale manier die drugs aan te bieden zonder dat je veel risico loopt. Dus het is wel een alternatief voor criminelen om in ieder geval een deel van hun productie op die manier te sluiten. Ja. Nou ja, omdat het dus officieel wel mag, dan zou je ook denken dan de mensen die het legaal willen doen, die doen het tot nu toe hier via deze weg. Nou, in zoverre dat het zijn natuurlijk andere middelen toch, hè, chemisch, ja, dan de drugs die we kennen. En daardoor neem je het toch wel als gebruiker een extra risico, omdat je niet precies weet wat het is en wat erin zit. En daar gebeuren ook ongelukken mee. Dus wat dat betreft is de koop van die designer drugs nog gevaarlijker dan de gewone ecstasy-pilletje? Nog gevaarlijker. Dat hangt er dus vanaf wat het precies is. Ja, en dat kan gevaarlijk zijn, dat is het meer. Maar precies. En in feite ben je dus eigenlijk een soort proefknijn. Tegelijkertijd, ecstasy is ook verboden. Dat is nu al verboden. Toch wordt het nog steeds gemaakt in Nederland. Kan zo'n verbod in die stoffengroepen het eigenlijk wel tegenhouden? Dan heb je het dus over de handhaving eigenlijk. Hè? Ja. Hebben we voldoende capaciteit en mogelijkheden om een drugsverbod te handhaven? Dat is een hele andere discussie, hè, waar we met het drugsbeleid in Nederland naartoe moeten. De verwachting is ook wel dat door dit stoffenverbod zullen een aantal gebruikers in ieder geval weer teruggaan of overstappen naar het oorspronkelijke middel. Wat dus wel, wat ook op dat moment dan onder de opiumwet valt, maar wat in grote mate verkrijgbaar is in Nederland. En waarvan je ook redelijk weet wat het is. Dus is eigenlijk waar we het in het begin van over hadden, door die verschillende stofgroepen, die drie, te verbieden, is het meer zo dat als de politie een partij vindt, dat het dan strafbaar is en dat ze dan kunnen optreden. Klopt, ja. En dat kunnen ze nu niet. Hè. Dus het geeft justitie een extra instrument in handen, ja. Dank u wel, criminoloog Emiel Kooltof. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het Hof van Justitie in Suriname doet vandaag uitspraak in het hoge beroep rond de decembermoorden van 1982. Dan hoort de oud-legerleider Desi Bouterse of het Hof de gevangenisstraf van 20 jaar bekrachtigt. Die kreeg hij eerder opgelegd vanwege zijn rol bij het ombrengen van 15 tegenstanders tijdens een militaire regime. Bouterse is ook oud-president en op dit moment is hij oppositieleider. Verslaggever Dennis Simons sprak in Paramaribo met een partijgenoot van hem. U hoort allerlei auto's voorbij razen hier aan het drukke Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. En ook aan dit plein de Nationale Assemblée, het parlement van Suriname. En wat mij opvalt, deze locatie is precies in het midden van twee locaties waar het vandaag om draait. aan de ene kant, hier op steenworp afstand hier vandaan, aan het water, Fort Zeelandia. De plek waar in december 1982 15 tegenstanders van Boutersen werden gemarteld en vermoord. En hier een stukje verderop aan de andere kant heb je het Hof van Justitie, de plek waar vandaag de definitieve uitspraak valt voor Boutersen. En hier bij de Nationale Assemblée heb ik afgesproken met Ebu Jones. Hij is parlementslid hier in Suriname en lid van de NDP, de Nationaal Democratische Partij, de partij van Boutersen. En voor hem moet het vast een spannende dag zijn vandaag. Natuurlijk, een belangrijke dag. Dus laten we kijken wat er als besluit uit de bus komt. Want voor ons is het belangrijk dat het recht zal zegevieren. Maar tegelijkertijd vragen we ons af waarom Nederland geen actieve bijdrage levert aan de waarheidsvinding en het strafproces door het dossier waarvan we weten dat het een zekere verlichting, een zekere licht zou doen schijnen op wat er precies is gebeurd en de rol van de verschillende partijen, waaronder Nederland in het geheel, waarom die dossiers juist niet openbaar gesteld worden. Ja, maar dat moeten we misschien even uitleggen. Er liggen papieren in een kluis. Tot 2060 heeft de Nederlandse staat gezegd, gaan we dat niet openbaar maken. Die blijven geheim. Wat verwacht u dat er in die papieren staat? Wat de rol is geweest van Nederland in het geheel. Want als er niets te verbergen stond, waarom zet je achter slot en grendel? Terwijl je juist als een land waarvan je zegt dat wanneer het gaat om mensenrechten, dat jij voorop staat, dat je juist ervoor zou moeten zorgen dat het recht gezegevierd wordt vanuit een juiste perspectief. Wat verwacht u in het hoger beroep dat de definitieve uitspraak zal zijn? Het kan beide kanten opgaan. Het kan vrijspraak, het kan veroordeling zijn. Belangrijk is, ongeacht welk besluit er genomen wordt, het moet een besluit zijn waarbij wij als samenleving daarna als één natie door kunnen gaan in het proces tot ontwikkeling. En het doet er niet toe wat het besluit is van de rechter. Waar gaat u de uitspraak volgen? In onze basis, in OCR. OCR, het partijcentrum. Is de heer Boutersen er ook bij? Zal hij in de rechtszaak zijn? In de rechtszaal? Ik weet het niet. Ik weet het niet. De vergadering van zaterdag heeft duidelijk aangegeven, heeft hem de opdracht gegeven om niet te gaan. Wat hij zelf gaat doen, dat weet ik niet. Maar belangrijk is, wij zullen daar zijn. Ik zal daar zijn. De fractie zal daar zijn. En we zullen van daaruit volgen wat er precies gaat. Verwacht u onrust? Daar wordt over gesproken, hè? Dat er ongeregeldheden kunnen ontstaan. Ik zeg altijd, de heer Boutersen is de leider van de revolutie. En zijn instructie is daarbij duidelijk geweest. Wij gaan geen rotzooi schoppen. Omdat hij ook zegt dat Suriname groter is dan Boutersen. Het gaat niet om Boutersen, het gaat om een proces en het gaat om een gedachte. En wanneer we dat weten, dan zou het onverstandig zijn om af te breken datgene waar we aan het opbouwen zijn. Dus wat dat betreft is hij duidelijk geweest. En ik ga ervan uit dat zijn advies opgevolgd zal worden. Ebu Jones, partijgenoot van Desi Boutersen, in gesprek met verslaggever Danny Simons. Het is 13 minuten over 6:30. De Wageningen Universiteit heeft zo'n 4,7 miljoen euro gekregen om een generatie koeien te fokken die minder methaan uitstoten. Roel Veerkamp, professor in de fokkerij, gaat dat project wereldwijd coördineren. Hij liet verslaggever Josephine Tree hier zien hoe ze de methaanuitstoot meten bij koeien in een innovatiecentrum in Leeuwarden. Dus dit is ook een stal met koeien. En hoeveel koeien staan hier? In deze stal zullen het er 100 zijn, maar in totaal op de Derikamp is zo'n 500. Vliegen ook heel veel vogels hier rond in de stal? Ja, die komen op het voer af. Dit zijn eigenlijk koeien die jullie nu ook al gebruiken voor jullie onderzoek? Ja, deze draaien mee en hier meten wij methaan op. Zodra ze in de melkrobot komen, meten wij de methaan op. En dan worden ze daar verzameld. Eerst even gaan kijken daar? Ja. Oh, er zit er ook eentje in nu? Er staan een koe in, ja. En die, ik zal eens kijken of die aangesloten is. Die wordt nu aangesloten. Apparaat klemt zich vast op de uier. Eigenlijk met een kinapparaat laten zien. En dat noemen wij een sniffer. Oké. Een sniffer van ruiken. Ja, een sniffer die ruikt, die zuigt een heel klein beetje gas uit de voorbak die de koe hiervoor heeft. En dan analyseert hij dat op CO2 en op methaan. En hier kun je zien dus dat er staat nu een koe in, heeft hij 249 methaan en 0,33 CO2. En pas als we een 100 dagen die koe elke melking gemeten hebben, of misschien wel 200 dagen zelfs, dan kunnen we wat over die ene koe zeggen. En omdat alle koeien minimaal 2 keer per dag gemolken worden, meten we elke keer hoeveel methaan ze uitstoten. Want dit is natuurlijk waarom jullie ook die subsidie hebben gekregen van $5 miljoen... om dit onderzoek naar de methaanuitstoot van koeien te gaan meten of te gaan coördineren eigenlijk, hè, wereldwijd. Ja, we hebben al een onderzoek lopen in Nederland waar we dat op 75 bedrijven doen. En daar hebben we tot nu toe op 8000 koeien de methaan verzameld. En ook hebben we het DNA getypeerd. En door dat aan elkaar te linken, kunnen we aan de hand van het DNA voorspellen welke koeien minder methaan uitstoten als andere koeien. Ja, want dat is zo. Er is een verschil tussen koeien. Ja, er is een groot verschil tussen koeien. Hoe komt dat eigenlijk? Het kan mee te maken hebben met hoe ze het kauwen, hoe de pens werkt. En er zijn heel veel redenen. Er is niet één hele duidelijke grote reden te noemen. Want kunt u nog een keer uitleggen hoe werkt dat met methaanuitstoot en koeien? De koeien eten en die hebben een pens vol met microbacteriën, microbioom. En al die bacteriën en processen in de pens die zorgen ervoor dat er gassen vrijkomen. En die komen door de mond van de koe naar buiten. Een soort boer? Een soort boer, ja. En methaan is slecht voor de natuur? Ja, methaan zorgt ook voor de opwarming van de aarde. En is ook een gas wat daar een belangrijke bijdrage aan levert. En daarom willen we het ook verminderen. Want heel veel van de methaanuitstoot komt van landbouw en 70% zelfs van de koeien? Ja, 40% van de methaanuitstoot in de wereld komt van de landbouw. En daar weer 70% van komt van livestock, schapen en koeien. Ja. Volgende koe komt de robot binnengelopen. Het is eigenlijk een soort kleine stal, hè? En dan met die arm die dan richting de uiers gaat. Ja, dan wordt even schoongespoten en daarna wordt hij weer aangesloten. Zullen we eens even kijken wat nou die sniffer nou weer zegt, dat apparaat, over deze? Hij is nu alweer, nu staat hij op 188. Precies, ja. Maar deze koe kan best wel eens een, ze kijkt ook gelijk op. Ja. Kan best wel eens een koe van de toekomst zijn. Ja, uiteindelijk is de bedoeling dat in heel veel plekken in de wereld veel methaan wordt gemeten op koeien. De grote uitdaging is om de stier van de toekomst te vinden. En daarvoor moeten we de koppeling met het DNA leggen. Want stieren worden niet gemolken. Dus dan hebben we echt een DNA-test van de stier nodig die we kunnen koppelen aan de DNA en de methaangegevens van de koeien. En we zorgen dat we toch voedsel kunnen blijven produceren zonder te veel methaanuitstoot. Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor een heleboel landen in de wereld. Zei professor Roel Veerkamp. De bedoeling is dat over 25 jaar koeien 25% minder methaan uitstoten. Voedselbanken zijn volgens de Volkskrant de dupe van het bestrijden van voedselverspilling. Voedselbanken hebben dit jaar volgens de Volkskrant zo'n 20% minder etenswaren gekregen dan vorig jaar. En daardoor dreigt een tekort te ontstaan voor hun klanten. Voor donaties zijn ze grotendeels afhankelijk van wat er overblijft in de supermarkten. Maar daar wordt steeds minder weggegooid en steeds meer afgeprijsd. De voedselbanken zijn bang dat als er geen nieuwe afspraken worden gemaakt met supermarkten over samenwerking, ze komende februari al niet meer genoeg eten hebben om iedereen te helpen. Het aantal aangiftes van winkeldiefstal ligt veel hoger dan vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie waar het AD over schrijft. Er zijn meer dan 43.000 aangiftes van winkeldiefstal gedaan. En daarmee is ook het record van 10 jaar geleden gesneuveld. Branchevereniging In Retail ziet bij alle winkels een toename. Het varieert van klanten die vergeten zijn iets in te scannen. Vergeten tussen aanhalingstekens dan, denk ik, bij zo'n zelfscankassa bij de supermarkt. Tot, vertelt In Retail, agressieve tachtigers die iets in de rollator hebben liggen dat ze niet willen afrekenen. Het gaat beeld wel heel erg breed in de samenleving inmiddels dan. En de schade voor de sector is volgens het AD niet mals, richting de 2 miljard euro. NRC dook in de wereld van de aanslagen met explosieven en dan met name aanslagen met de Cobra 6. Dat professionele vuurwerk is in rap tempo uitgegroeid tot het favoriete explosief van de onderwereld voor plofkraken en explosies bij woningen. Vorig jaar werden er 227 van zulke aanslagen gepleegd. Dit jaar staat de teller al op 622. Vroeger kwam het vuurwerk vooral uit China, maar met dat land zijn volgens de politie inmiddels goede afspraken gemaakt om export tegen te gaan. Deze cobra's worden in Italië geproduceerd en verdwijnen vrijwel allemaal in het illegale circuit. De politie pleit in NRC dan ook voor Europese maatregelen. En in Groningen wordt er nog altijd met man en macht gezocht naar de vermiste Thomas van Zeewijk Vink. De jongen van 25, de man van 25, vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag van een feestje van zijn werk en verdween spoorloos. Gisteren was er in de binnenstad van Groningen een flyeractie met de vriendin van Thomas. Zij kan niet geloven dat hij zomaar is verdwenen, vertelt ze aan RTV Noord. Thomas is de liefste jongen op aarde. En hij doet ontzettend veel voor andere mensen. Hij houdt ontzettend veel van zijn familie. Het is echt een familiemens. Hij houdt heel veel van zijn vrienden. Hij vindt zijn werk heel erg leuk. Dus eigenlijk, het is echt een jongen die midden in het leven staat. En bij wie dit nooit moet overkomen. Dus ja. De vriendin van Thomas. Ze haalt een beetje troost uit al die mensen die helpen zoeken, zegt ze tegen RTV Noord. Nu zie je ze allemaal bij elkaar en dan denk je, hij is echt heel erg geliefd. Dat doet ontzettend goed in deze tijd. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer staat vast op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, want de weg is na een ongeluk met meerdere auto's helemaal dicht. Dat is bij knooppunt Terbrechtseplein. Je kunt omrijden vanuit Gouda via Den Haag over de A12 en de A4. Door dat ongeluk sta je ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. De verbindingsweg is daar dicht naar de A20 richting Hoek van Holland. Op de A16 heb je nu ook een half uur vertraging. Je kunt omrijden vanuit het zuiden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Van Lily Allen. Voor horlogemerk Rolex is december een dure maand geworden. Ze hebben in Frankrijk een boete van meer dan 91 miljoen euro gekregen. Volgens de Franse mededingingsautoriteit heeft Rolex handelaren 10 jaar lang verboden om de horloges online te verkopen. En daarmee hebben ze jarenlang consumenten en handelaren benadeeld. Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Een boete van 91 miljoen euro. Is dat veel voor een bedrijf als Rolex? Nou, Rolex die zet per jaar ongeveer 10 miljard dollar om en produceert 1 miljoen horloges per jaar. Nou, dan is dit bijna 100 miljoen, hè? Dus iets van 1% van de omzet en van het totaal. Ja, dat is natuurlijk echt veel. Het is niet zoveel dat het bedrijf onderuit haalt, maar dat is ook niet de bedoeling van deze boetes. Maar ja, ze voelen dit wel. Ja. Ze hebben dus echt geprobeerd om te voorkomen dat hun producten toegankelijker zijn. Dat je ze makkelijker kunt kopen dan dat zij willen. Waarom doen ze dat? Nou, voor luxe merken is het heel erg belangrijk dat het kanaal wat hun producten verkoopt, dat ook de juiste merkbeleving biedt. He, dat daar op de juiste manier met het product mee wordt omgegaan. En dat beschermen ze heel erg. Dat beschermen ze heel sterk. Dat vinden ze heel belangrijk. En zeker Rolex heeft ook veel met namaakhorloges te maken. En je wil natuurlijk niet dat je horloges aangeboden worden via een kanaal waar mogelijk bijvoorbeeld ook nagemaakte Rolexen worden aangeboden. En Rolex staat er ook om bekend dat ze bij juweliers heel veel controle willen over de verkoop. Dus in welke hoek van de winkel worden de Rolex-horloges aangeboden? Hoeveel etalages, welke etalages, welk assortiment wordt aangeboden? Dat gaat echt heel ver. Dus het zijn eigenlijk twee redenen. Ze willen controle houden over de verkoop en ze willen die hele luxe uitstraling houden door het maar op een paar plekken te verkopen. Ja, en ze willen ook parallelhandel tegengaan. En parallelhandel, ja, dan verliezen ze ook de controle over de prijzen, over de marges. He, dus dat alles bij elkaar. Want waarom is daar die parallelhandel zo'n gevaar voor hun? Nou ja, als je via andere kanalen, ja, niet elke wederverkoper wil hoge marges. Hè? Dus met parallelhandel kunnen er juweliers zijn of handelaren die zeggen, nou, ik neem genoeg met een lagere marge, bied Rolex tegen een lagere prijs aan en trek zo meer vraag uit de markt. Ja, en dat is voor het merk niet zo fijn als dat gebeurt. Ja. Rolex doet dit dus, die probeert het in de hand te houden. Zijn er meer merken die dit op deze manier proberen om heel, heel erg strak vast te houden aan hoe je het kunt kopen? Zeker. Luxe kledingmerken doen dat ook. Die zeggen bijvoorbeeld, de Gucci's en Prada's van deze wereld, die zeggen bijvoorbeeld tegen retailers, je moet minstens zoveel duizend euro inkopen. Ik wil dat je niet alleen de kleding hebt, maar dat je van ons ook de tassen en de schoenen verkoopt. Ik wil dat je winkel er goed uitziet, dat we op een goede plek in de winkel hangen. Dus die doen dat ook. Je mag mij verkopen, maar dan moet je wel een bepaalde voorwaarde voor doen. Ja. Ja. En dat is bijvoorbeeld Chanel of zo. Nou, Chanel is daar heel erg strak in. En het is misschien wel een leuke anekdote. In 2009 kwam de documentaire uit, de September issue, over hoe het septembernummer van Vogue gemaakt werd. En daarin is een Karl Lagerfeld te zien, hè, de toenmalige hoofdontwerper, die zegt, nou, ik heb zo'n hekel aan uitverkoop. Ik wil dat mensen die in de uitverkoop kopen, dat in een andere winkel doen, ergens verderop in de straat, en de mensen die de reguliere collectie kopen, niet tegenkomen in de winkel. Hè, dat geeft ook wel aan hoe deze merken denken. Ja. En, maar ook merken als, ja, wat ik zei, Gucci, Prada en nog veel andere denken zo. Maar nou heeft Rolex dus deze boete gekregen. Denkt u dan dat ze ermee stoppen of nemen ze die boete dan maar gewoon voor lief? Nou, ik denk dat Rolex deze boete wel serieus neemt en dat ze misschien online kanalen onder strikte voorwaarden ook gaan toestaan. Ik denk dat ze dat wel moeten. Of maar, misschien voor bepaalde modellen. Ja, maar dan gaan ze ook weer proberen die volle controle te houden. Ja, dat zit in het merk. Hè? Ze bestaan al sinds 1905, dat hebben ze nooit anders gedaan. Dank u wel, Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. ING stopt in 2040 met fossiele brandstoffen. En een opvallende tegenslag voor oud-president Trump in de Amerikaanse staat Colorado. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. Het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft Donald Trump uitgesloten van deelname aan presidentiële voorverkiezingen in die staat. Het hof vindt dat Trump zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Het besluit is gebaseerd op een oud-grondwetsartikel. Daarin staat dat Amerikanen die een politiek ambt willen bekleden niet mogen hebben deelgenomen aan een opstand of rebellie. Het federale hooggerechtshof kan dit besluit van Colorado nog terugdraaien. In dat hooggerechtshof zijn de conservatieve rechters in de meerderheid. De Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, heeft voor een nieuwe migratiewet gestemd. Met de wet kan de regering strengere maatregelen nemen om het aantal migranten te beperken. Het wetsvoorstel kreeg 349 stemmen voor en 186 tegen. De wet was een initiatief van president Macron. Die zou op deze manier de rechtsradicale partij van Marine Le Pen voor willen blijven. Veel Nederlandse werkgevers doen in januari de plastic bekertjes de deur uit. Dat scheelt elk jaar honderden miljoenen koffiebekertjes. Het kabinet heeft onlangs besloten dat er voorlopig niet wordt gecontroleerd of bedrijven zich aan die nieuwe regels houden. Toch hebben de 20 grootste werkgevers van Nederland besloten dat ze geen plastic bekertjes meer gebruiken. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Koploper is de Rijksoverheid. De 110.000 ambtenaren moeten een mok gebruiken die ze zelf afwassen. Kinderen blijven steeds langer thuis wonen, blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar woonde bijna de helft van de jongeren onder de 30 nog bij hun ouders. 20 jaar geleden was dat 39%. De stijging was het grootst onder jongeren van begin 20. In 2003 woonde de helft van hen nog thuis. Nu is dat omhoog gegaan naar 60%. Onder 18 tot 21-jarigen nam het percentage thuiswonenden vooral na 2015 snel toe. En volgens het CBS heeft dat waarschijnlijk te maken met de invoering van het leenstelsel. Veel studenten gingen daardoor niet of later op kamers. Een man van 46 uit Roemenië is 10 jaar na dato aangehouden voor het inrijden op de politie in Heerenveen. De man zou op 2 agenten zijn afgereden toen ze hem wilden controleren. Hij ging er daarna vandoor en wist lang uit handen van de politie te blijven. Onlangs werd de man opgepakt in Denemarken in een andere zaak en bleek zijn DNA-profiel overeen te komen met het opgeslagen DNA uit de databank. De Roemeen wordt donderdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het weer, eerst wat zon met in het noorden mogelijk wat buien. Later op de dag overal regen en dan gaat het ook flink waaien. En het wordt maximaal 9 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn flinke problemen bij Rotterdam, want de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is dicht bij knooppunt Terbrechtseplein na een ongeluk. Vanuit Gouda kun je omrijden via Den Haag over de A12 en de A4 of de A13. Door dat ongeluk is ook de verbindingsweg van de A16 van Breda naar Rotterdam dicht. Dat is de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland. Je kunt vanuit het zuiden omrijden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Er staat wel file op de A15 richting Europoort bij Rozenburg. Daar staat een pechgeval. Vertraging is nu 20 minuten. En op de A50 is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Ewijk. Je hebt daardoor nu 40 minuten op onthoud vanaf knooppunt Paalgraven. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Hij is bereid tot een robbertje vechten, maar hij is ook op zoek naar verbinding. Het is niet eerlijk als ik zeg dat mijn minderwaardigheidscomplex door Nederland komt. In volle zalen de theatermaker die met zijn eigen verhaal het publiek ontroert, Saman Amini. Zijn portret vanavond om 21:30, Avrotros, NPO 2. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Het NOS Radio 1-journaal. ING stopt in 2040 met olie en gas. De komende tijd verdubbelt de bank de snelheid waarmee ze afscheid nemen van investeringen in fossiele brandstoffen. En verdrievoudigt het juist de investeringen in duurzame energie uit zon en wind. De klimaatafspraken die vorige week in Dubai zijn gemaakt worden het uitgangspunt voor de koers van de grootste bank van Nederland. Steven van Rijswijk, bestuursvoorzitter van ING, goedemorgen. Goedemorgen. U was zelf bij de klimaattop in Dubai en een week later komt u dus met deze koerswijziging. Heeft het een met het ander te maken? Zeker. In Dubai zijn natuurlijk afspraken gemaakt bij de COP om weg te bewegen van fossiele brandstoffen. En de EU heeft dus gezegd daarna dat ze eigenlijk olie en gas willen uitfaseren. Dus wat wij vervolgens hebben besloten zijn twee dingen. Ten eerste is dat we de financiering van olie- en gaswinning willen afbouwen naar nul per 2040. Dat is upstream. En ten tweede dat we de financiering van duurzame energieopwekking willen verdrievoudigen per 2025 naar 7,5 miljard per jaar. En dat komt vanuit een niveau van 2,5 miljard in 2022. Ja, wat bedoelt u met dat is upstream? Nou ja, upstream is eigenlijk olie- en gaswinning. Hè. Dus het uit de grond halen van olie en gas en het produceren van olie en gas. Want dat is de facto het vervuilendste deel. Want als je nu olie en gas gaat winnen, dan ga je dat vervolgens gebruiken. Dus als we daarmee stoppen, dan breng je ook geleidelijk een eind aan het gebruik van olie en gas. En dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Ja, en hoe bepaalt u waar u het eerste mee stopt? Met welke projecten? Nou ja, we hebben natuurlijk al besloten vorig jaar dat we geen nieuwe olie- en gasprojecten meer financieren. Dat is gebaseerd op de scenario's van de klimaatwetenschappers. Dat is ook zeg maar waar het Parijsakkoord over gaat. En het eerste wat de klimaatwetenschappers hebben gezegd, wat voor soort fossiele brandstoffen hebben we niet meer nodig. En daarvan hebben ze gezegd, wat we zien in de vraag naar fossiele brandstoffen, daar zouden huidige olie- en gasbronnen voldoende voor moeten zijn. Dus toen hebben we gezegd, we gaan geen nieuwe olie- en gasbronnen meer financieren. Dat was het eerste. Het tweede wat we vervolgens hebben gezegd is dat we geen gerelateerde infrastructuur meer financieren. Dus pijpleidingen voor nieuwe olie- en gasvelden. En nu zeggen we dus, we gaan nu bestaande olie- en gasvelden die we financieren, gaan we geleidelijk uitfaseren. Dus dat is onze bestaande klanten die olie- en gasvelden hebben. Die financieringsvormen gaan we naar kijken. En met klanten gaan we vervolgens afspraken maken om dat terug te brengen naar nul. Ja. Klimaatactivisten zou graag zien dat u meteen stopt met de investeringen in olie en gas. Dat geldt in ieder geval voor sommige klimaatactivisten. Anderen volgen ook de klimaatscenario's zoals neergezet door de wetenschappers. Maar sommigen zeggen inderdaad, waarom stoppen we niet meteen? Nou, daarvan zeggen we, dat is niet mogelijk. Op dit moment is er meer dan 80% van het energieverbruik komt via fossiele brandstoffen. Dat is voor gas, water en licht. En dat is voor transport. Dat is voor onze koelkasten. Dat is voor ziekenhuizen. Dus je kunt niet in één keer wegfaseren. Uiteindelijk, die klimaatwetenschappers hebben gezegd, we moeten dat die transitie moet ook duurzaam gebeuren. Dus de energiebeschikbaarheid en de energiebeprijzing, hè, dus dat mensen hun energie kunnen betalen, moet in balans zijn met de duurzame transitie. Daar zijn die energiepaden op afgestemd. Dus we moeten dat geleidelijk doen. Dat is daarom heet dat ook een transitie. Er is ook nog niet genoeg hernieuwbare energie. 80% van het energieverbruik op dit moment is fossiel. Daarom moet dat geleidelijk. Maar we hebben dus gezegd, omdat we dus nu zien, ook op basis van de nieuwe klimaatscenario's, dat we uit olie en gas zouden kunnen per 2040, brengen we dat inderdaad geleidelijk terug. En gaan we 10 jaar voor Parijs, 2050, gaan we naar nul. ING is de grootste bank van Nederland en u doet zaken ook in de hele wereld. Wat is de impact van dit besluit? Ja, kijk, ik denk dat het belangrijkste impact is dat we hiermee een duidelijk signaal geven, is dat we Parijs serieus nemen en dat we ervoor zorgen dat we met klanten in gesprek gaan, ook om hun activiteiten en hun proces te veranderen. We willen het op een inclusieve manier doen. We hebben altijd gezegd, als we alleen maar stoppen, hebben we geen impact, want de facto blijft het energiegebruik gelijk, alleen stoppen wij met de financiering. Wij zijn voor een aantal van die ondernemingen een belangrijke financier, dus dat betekent ook dat in toenemende mate deze bedrijven moeten gaan kijken hoe zij zelf uitfaseren. En dat zal dus ook op hun bedrijfsvoering een impact hebben. Financiële instellingen zijn natuurlijk belangrijk hierbij, want u geeft het geld aan bedrijven om hiermee door te kunnen gaan. Maar overheden bepalen natuurlijk regels. U sprak bijvoorbeeld in Dubai met demissionair minister Kaag van Financiën. Inmiddels waait er wel een wat andere politieke wind. Denkt u dat dat nog iets gaat betekenen voor uw plannen? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk in de wereld en ook in Europa afspraken gemaakt over netto nul per 2050. Die afspraken staan, die zijn door landen ondertekend. En die moeten landen gaan invullen in hun eigen land en voor hun eigen industrieën. Dus onder die afspraken, daar zouden we niet onderuit moeten willen komen. Ik denk ook niet dat dat gezegd is. En uiteindelijk hebben wij ook gezegd dat wij naar netto nul willen per 2050. En daar zullen we ons aan houden. Dank u wel. Steven van Rijswijk, bestuursvoorzitter van ING. 7:11. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Renze was oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Israël staat open voor een mogelijk staakt het vuren in Gaza. Er is een gezant van Hamas naar Egypte afgereisd om te gaan onderhandelen. De Kruijf zei dat die onderhandelingen zullen gaan over hoeveel Palestijnen Israël gaat vrijlaten en andersom. Eigenlijk praten we over een hele rare handel tussen mensen. Hoeveel gevangenen laat jij vrij? Hoeveel laat ik er vrij? 6000 Palestijnen gaan er nooit vrijkomen, want dan geeft Israël eigenlijk toe dat ze deze oorlog hebben verloren en kwetsbaar zijn voor chantage. Maar de vraag is, komen dan ook de gijzelaars vrij? En ja, dat stuurt deze oorlog eigenlijk. En het feit dat we nu weer teken hebben dat er kennelijk ergens toch wordt onderhandeld, dat is alleen maar een goed teken. Maar tot zo lang gaat deze oorlog wel even door. De vader van Salwa van der Gaag woont in het zuiden van Gaza. Ze krijgt regelmatig sms'jes van hem over de situatie. En die wordt steeds schrijnender. Ik zou eigenlijk willen dat iedereen de appjes krijgt die ik krijg. Omdat het dan... Het zijn mensen, zoals wij, die in totale ellende zitten. En ja, gewoon dingen als... Mijn vader vertelde, vorige week heeft het heel erg geregend in Gaza. En hij heeft gelukkig nog een huis. Dat hij een hele grote emmer op het dak zette om water op te vangen. En dat hij voor het eerst in weken zijn kleding kon wassen. En dat hij daar zo blij mee was. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk echt van de zotte. Het klinkt steeds luider en vaker, ook uit de politiek. Het bejaardenhuis moet terugkomen. Is dat wel nodig? Ja, zei Aad de Groot, directeur van DSW Zorgverzekeraar in Nieuwsuur. We hebben eigenlijk tussen thuis wonen, heel veel mensen worden eigenlijk gedwongen om wat langer thuis te wonen, en tussen het verpleeghuis hebben we eigenlijk niet zitten. En als je kijkt naar mensen die steeds langer thuis moeten wonen, dat kan niet iedereen. Dus wij zien een steeds groter wordende groep die eenzaam is, die minder actief is. Maar die groep doet ook een steeds groter beroep op zorg. Die gaan vaker naar de huisarts, gaan vaker naar de spoedeisende hulp. Dus het thuis blijven wonen op zichzelf is goed, maar we zien dat het eigenlijk een beetje doorgeslagen is. En wat de Groot graag wil zien is dat er aanleunwoningen komen, waarbij ook centrale dingen zijn geregeld, zoals een winkeltje, een kapper en een restaurant, zodat mensen zelfstandig wonen, maar snel hulp kunnen krijgen wanneer het nodig is. Het grote verschil met wat we nu hebben is dat mensen in een instelling wonen, hebben geen eigen voordeur, hebben niet echt een eigen thuis. In dit voorbeeld hebben mensen een eigen thuis. Mensen hebben veel contact met elkaar, hebben een ontmoetingsplek, hebben alle voorzieningen in de buurt. Wij zeggen eigenlijk altijd dat in de regio bij ons zeggen we altijd, die mensen hebben dan de voorzieningen op pantoffelafstand, maar mensen hebben wel hun eigen omgeving. En dat was gisteravond op tv. Opnieuw levenslang voor de ex-vrouw van de Franse seriemoordenaar, zo meldt BFM TV. Monique Olivier werd eerder al veroordeeld tot levenslang, maar stond terecht voor 3 nieuwe moordzaken. Ze hielp in de jaren 80 en 90 haar toenmalige man Michel Fourniret met de ontvoering van 2 jonge vrouwen en een kind. Fourniret, bekend als het monster van de Ardennen, zat ook levenslang vast voor 9 moorden. Hij overleed in 2021. In het nieuwe onderzoek kwam naar voren dat de rol van Olivier groter was dan eerder gedacht. En volgens BFM TV vroeg ze op de laatste dag van het proces gisteren vergiffenis, hoewel ik weet dat het onvergeeflijk is wat ik heb gedaan. De situatie rond de vulkaanuitbarsting op IJsland lijkt stabiel. Volgens de publieke omroep Roef is de activiteit verder afgenomen. Op het hoogtepunt kwam de lava uit een scheur van 4 kilometer. Daar is nu nog een derde van over. Toch wordt de omgeving van een vissersdorp nog altijd bedreigd. Een langzame bedreiging weliswaar. Volgens deskundigen zou de lava daar op de avond van de eerste kerstdag aan kunnen komen. Kortom, het stroomt heel langzaam richting dat dorp. Vorige maand zijn de ongeveer 4000 inwoners van het IJslandse dorp al wel voor de zekerheid geëvacueerd. China is nog altijd bezig met een andere natuurramp, de aardbeving in de noordwestelijke provincie Gansu. Onderzoekers hebben vrijdag al signalen opgepikt die wezen op een naderende aardbeving, schrijft de South China Morning Post. Alleen ze wisten niet goed waar die zou zijn. En die beving met een kracht van 6,2 was uiteindelijk in de nacht van maandag op dinsdag. Zeker 120 mensen kwamen om het leven. Onderzoekers van de Chinese bergprovincie Shaanxi hebben volgens de krant een baanbrekende techniek ontwikkeld waarmee ze iedere aardbeving met een kracht van 7 of meer kunnen voorspellen. Het probleem alleen is dat de exacte locatie nog altijd niet goed is aan te wijzen. En dat was dus ook hier niet gebeurd. Rechts heeft voorrang. Voor de Belgen is dat niet per se een duidelijke verkeersregel. De Vlaamse gemeente Begijnendijk gaat die regel helemaal schrappen, meldt de VRT. Dat rechts voorrang heeft is volgens de burgemeester vooral verwarrend voor mensen die de lokale situatie niet kennen. En dus is de regel nu afgeschaft. Op vele kruispunten in onze gemeente is momenteel de voorrang van rechts nog van toepassing. En dat zorgt toch wel heel vaak voor verwarring en verkeersonveilige situaties. We willen dit eigenlijk heel gefaseerd invoeren, straat per straat. En we willen eigenlijk graag tegen 2025 alle voorrangsregels van rechts hebben afgeschaft. Ja, hoe zit het dan? Moeten de Vlamingen het dan zelf maar uit gaan zoeken met elkaar? Nee, in ruil daarvoor komen er duidelijke voorrangsborden en stopstrepen, zegt de burgemeester van Begijnendijk. Dus eigenlijk hebben ze het idee dat de verkeersdeelnemers niet zelf kunnen laten bepalen. Dat moet echt overal georganiseerd worden. In Gladbeek, ook in België, werd volgens de VRT een aantal jaar geleden al besloten dat rechts geen voorrang meer heeft. En inderdaad, minder ongelukken. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staan flinke files rond Rotterdam, want de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is dicht na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Je kunt omrijden vanuit Gouda via Den Haag over de A12 en de A4 of via de A13. En door dat ongeluk is ook de verbindingsweg van de A16 naar de A20 richting Hoek van Holland dicht. Het is de A16 vanuit Breda. Je hebt veel vertraging nu op die weg. Je kunt ook omrijden vanuit het zuiden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Vandaag wordt in Suriname het definitieve vonnis geveld in het 8 december strafproces. Nabestaanden hopen na 41 jaar op gerechtigheid voor de moord op 15 tegenstanders van Desi Bouterse, in die tijd legerleider en later president van Suriname. De familie Onra Singh verloor tijdens de militaire dictatuur 2 ooms. De wetenschappen Sukrim Onra Singh en zijn tweelingbroer. Nu de ontknoping nadert, komt de familie bij elkaar voor steun. Correspondent Nina Jurne zocht ze op in Paramaribo. Die dag van 8 december, 9 december, waren we in de zaal. Ja. En Leo Palatsing belt papa op. Ja. En zegt papa, die jongens zijn vermoord. De kerstboom staat er, kaarsen branden en op tafel staan heerlijke lumpia's. Maar toch is deze sfeer, een paar dagen voor kerst, heel anders bij de familie Onra Singh. De emoties lopen hier op. Eindelijk, hopen ze, kan er 41 jaar na de moord op 15 critici van Bouterse, onder wie hun oom Sukrim Onra Singh, gerechtigheid komen. Ik moet u eerlijk zeggen, er heerst woede in mij vlak voor deze uitspraak. Omdat er zulke briljante mensen zijn vermoord op 8 december 1982... Sunil Onra Singh maakt zich al jaren hard voor gerechtigheid van zijn oom en de andere slachtoffers. Onder andere via de stichting 8 december. Sukrim is een oom van ons, dat is hij. En je hebt ook Baal. Die zie ik niet op deze foto, maar die is wel hier op deze foto. Nou, je moet je voorstellen, Sukrim Onra Singh en Baal, het zijn tweelingen geweest. Eigenlijk zou je het verschil niet kunnen zien fysiek als je naar ze kijkt. Gelukkig had Baal nog een baard, zodat we die vergissing niet konden maken van hey, oom Sukrim of oom Baal. Maar het zijn mensen geweest die heel serieus. Het zijn serieuze mensen geweest. Wij zijn maatschappelijk altijd geëngageerd geweest. Vandaar dat wij het niet konden tolereren en accepteren dat de dictatuur zich vestigde in Suriname en dat wij dus daar tegenover onze stem moesten laten horen. Niet alleen onze stem, maar ook ons leven in gevaar zetten met alle consequenties van dien die we hebben geaccepteerd. De tweelingbroers Umrao Singh, beide wetenschappers, bekritiseerden de militairen die onder leiding van Desi Boutersen sinds 1980 aan de macht waren. Het wordt hen fataal. Sugriem wordt op 8 december 1982 opgepakt en in Fort Zeelandia vermoord. Baal wordt eerder dat jaar al vermoord tijdens een mislukte coup-poging om het militaire regime omver te werpen. Ook de jongere generatie binnen de familie Umrao Singh groeit op met het trauma, waar in Suriname niet altijd plaats voor is. Ik was 2 jaar toen de decembermoorden plaatsvonden. Dus ik was heel erg jong, bezig met andere dingen. Dit zegt Vishal Gangaram Pandey, het jongere neefje van Sunil. En na de decembermoorden zijn velen uit angst gevlucht naar Nederland. In mijn schooltijd kan ik me herinneren, middelbare school, was ik dan 10, 15 jaar. Heb ik ook nooit dat ik me kan herinneren op school, in de boeken in ieder geval sowieso niet, de geschiedenis geleerd over 8 december en alles daaromtrent. Maar ook niet dat de juffrouwen of de leerkrachten erbij stilstonden in aanloop naar 8 december van het jaar bijvoorbeeld. En de tijd heelt niet, weet je. De tijd heelt niet. Nog een paar uur en dan is de uitspraak in het hoge beroep. Eerder werd Boutersen al tot 20 jaar celstraf veroordeeld. Nu heeft het OM daarnaast ook een bevel tot onmiddellijke gevangenneming geëist. Is de familie klaar voor een definitief oordeel, wat dat ook mag zijn? En ik zeg als Sunil Umrao Singh dat wij niet bang zijn voor die uitspraak. Wij gaan die uitdaging aan, want meneer Boutersen is niet groter dan de rechtsstaat Suriname. Hij zal door de knieën gaan, zei Sunil Umrao Singh, wiens oom werd vermoord op 8 december 1982... en de tweelingbroer van Sugriem dus al eerder tijdens de militaire dictatuur. Een reportage was dit van Nina Jurna. Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. Sportcommentator Jan Kees van der Kun, was het een overtuigende zege? Ja, uiteindelijk was het vooral een zege waarbij hij geen moment in de problemen is geweest. Barry Keane, de Ierse tegenstander, is een talent, is ook echt wel een goede darter. Maar die pakte de kansjes die hij kreeg niet aan. En als je één ding moet doen om Van Gerwen in ieder geval lastig te kunnen maken, dan is dat het toch wel. Dus daarbij is Van Gerwen niet in de problemen geweest. Hij noemde het zelf, bij vlagen was ik erg goed. Nou, dat klopte ook wel. Want als er dan een moment was dat hij eventjes misschien een klein beetje in de verdrukking zou kunnen komen, toen gooide die een 167 finish uit. Dus daarmee meteen eigenlijk Keane de ambities de kop indrukkend. Het was geen partij. Het werd heel snel 3-0 voor Van Gerwen, die daarna zei, nou, nu lekker naar huis. Na kerstmis weer verder spelen. En op de vraag of hij het misschien wel lekker vond Luke Humphries nu wordt gezien door velen, in ieder geval door de bookmakers en door veel fans, als de grote favoriet om wereldkampioen te worden, of hij dat dan misschien wel lekker vindt dat hij in de Luwte kan spelen, keek Van Gerwen toch wel een beetje verbaasd. Van, zie je mij niet als topfavoriet? Ja, je ziet vaak dat sporters het lekker vinden om in de underdogrol te kruipen, maar hij was een beetje verbouwereerd. Jullie gaan mij toch niet bestempelen als underdog, hè? Hij wil je graag de topfavoriet zijn en dat heeft hij weer eventjes kracht bijgezet. Hij ziet zichzelf in ieder geval als topfavoriet, dat is duidelijk. Andere Nederlanders nog in het toernooi? Gisteren kwam ook Wessel Nijman in actie bij zijn debuut. En dan moest hij tegen Steve Beaton, die voor de 33ste keer meedeed. Moet je nagaan, hè? 33 keer al eind december dat WK spelen. Knap natuurlijk. En Beaton won ook met 3-1 in een partij met wel wisselende kansen. Maar uiteindelijk was het dan toch die ervaring van Beaton die de doorslag gaf. En Jeffrey de Graaf, dat is een Nederlander. Maar hij komt dan weer uit voor Zweden. Voor het eerst trouwens. In de afgelopen jaren streed hij nog onder Nederlandse vlag. En was het de eerste ronde steeds zijn eindstation. maar nu won hij wel in een prachtige partij tegen Richie Edhouse. 2-0 stond hij achter en Edhouse kreeg zelfs ook een matchdart, maar benutte die niet en daarna kwam de Graaf pas echt op stoom. Met een aantal knappe finishes won hij dus die partij nog met 3-2. En dus als Zweed doet hij wat hij als Nederlander niet voor elkaar kreeg, de tweede ronde van het WK bereiken. Er is gevoetbald voor de beker. Dan krijg je altijd verrassingen, althans heel vaak. Deze keer ook. Ja, de Quick Boys valt natuurlijk wel op. Had in de eerste ronde al gewonnen van NAC. En moest nu tegen de Graafschap, toch de nummer 4 uit de eerste divisie. En het werd 2-0. Het werd een groot feest in Katwijk voor Quick Boys. Sam van Duin, 19 jaar is hij, maakte de 2 doelpunten. Waardoor de Graafschap eigenlijk toch wel terecht op een nederlaag werd getrakteerd. Daarbij moet je wel zeggen dat je de VAR ineens wel gaat missen, want die is er nog niet in de tweede ronde van het bekertoernooi. Er wordt vaak over geklaagd over de VAR, maar als die er niet is, dan merk wordt je er pas... ook geklaagd. Nou ja, dan merk je dat je mij toch eigenlijk wel nodig hebt, want bij het doelpunt van Duin de eerste was er een luchtje van buitenspel, maar ja, dat kon dan niet helemaal bekeken worden, want die camera's op die amateurcomplexen staan dan ook niet zo goed dat je echt loodrecht op die actie staat. En aan de andere kant, een paar minuten later was er een doelpunt voor NAC. Beetje hetzelfde geval. En dat doelpunt werd dan weer wel afgekeurd. Het zat Quick Boys niet tegen. Maar toch knap, hè? Twee BVO's, zoals ze dat dan heet, uitgeschakeld al. En ze zijn nu bij de laatste 16 van het bekertoernooi. Ja, kijken we nog kort eventjes naar vanavond Champions League. De Ajax-vrouwen thuis tegen Bayern München. Vorige week uit werd het 1-1. Zou ze kunnen winnen, hè? Ja, volgens de trainer Suzanne Bakker blijft Bayern wel de favoriet. En ik denk wel dat ze daar een goed punt heeft, hoor. In dit geval is het niet onterecht dat ze in die underdog-rol wil kruipen. Bayern schurkt al jaren tegen de Europese top aan. Heeft al halve finales Champions League gespeeld. En voor Ajax is dit toch allemaal betrekkelijk nieuw. Het is heel knap dat ze meedoen in deze groep des doods. Met tegenstanders als Paris Saint-Germain en AS Roma. 4 punten hebben ze al tegen Bayern vorige week. Was het allemaal net aan, maar toch een punt gepakt. Thuis in de Johan Cruijff Arena, er zijn al 19.000 kaarten verkocht, kan het een heel leuk feest gaan worden. Maar het zal ook nu wel weer een beetje mee moeten zitten om in de wedstrijd te blijven tegen Bayern. Ja, laten we hopen dat niet het motto wordt van de Robert Cray Band. More than I can stand. Dankjewel, Jan Kees. Vanavond in Focus. Petra Gijsen gaat samen met wetenschappers op zoek naar de mogelijkheden tot climate engineering. We want to make clouds brighter. Wait. Make them brighter. Why? Kunnen door de mens ontworpen tools de aardetemperatuur verlagen? Climate engineering. In Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. En geniet met volle teugen van theater en concerten op een van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1. Doofpunt wat nieuws, Wouter. ING wil de belangen in olie en gas veel sneller afbouwen en 3 keer zoveel investeren in duurzame energie. De grootste bank van Nederland volgt hiermee de klimaatafspraken die afgelopen week in Dubai zijn gemaakt. In 2040 wil ING alle belangen in de olie- en gasindustrie hebben afgebouwd. Er zijn nieuwe plekken bijgekomen waar het elektriciteitsnet vol is. Netbeheerders Stedin, Tennet en Enexis hebben aangekondigd dat de maximale capaciteit is bereikt in Den Haag, de hele provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen. De vraag naar elektriciteit stijgt harder dan de huidige capaciteit en infrastructuur aankunnen. Het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft Donald Trump uitgesloten van deelname in die staat aan de presidentiële voorverkiezingen van volgend jaar. In een grondwetsartikel staat dat iemand die een politiek ambt wil vervullen niet mag hebben meegedaan aan een opstand. Het Hof in Colorado vindt dat Trump zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn rol bij de bestorming van het Capitool bijna 3 jaar geleden. En kinderen blijven steeds langer thuis wonen, blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar wonen bijna 50% van de jongeren onder de 30 nog bij hun ouders. 20 jaar geleden was dat 39%. De stijging was het grootst onder jongeren van begin 20. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, koop of wat minder regen dan gisteren? Ja, dat lukt wel. Gisteren was inderdaad een zeer natte dag. Vandaag is het op veel plaatsen aanvankelijk droog. In het noorden van het land komen al wel een paar buien voor. Daar waait het ook flink met de zware windstoten vlak aan de noordkust en op de Waddeneilanden. In de rest van het land is het dus wat rustiger en ook droog. Ook af en toe zon vanochtend, vooral in het westen en ook in het zuiden van het land. Vanmiddag neemt de bewolking toe en dan breidt de buiigheid zich ook wat uit. En dan later vanmiddag, vooral richting de avond, gaat het op meer plaatsen gewoon regenen uit wat dikkere bewolking. Het wordt een graad of 8 bij een matige, aan zee krachtige westenwind. Dat klinkt dan alsof het nog niet voorbij is, het regenen. Nee, er komt meer regen aan, zeker ook morgen. Morgen regent het van tijd tot tijd en gaat het ook harder waaien. Aan de kust komt een harde tot stormachtige wind te staan en er is in het hele land kans op zware windstoten, vooral in de middag en avond. En aan de kust zelfs windstoten tot 100 km per uur. Het wordt echt een onstuimige dag. Het wordt wel zacht voor de tijd van het jaar met middagtemperaturen tussen 10 en 12 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met zeker op vrijdag nog veel wind. De temperatuur gaat tijdelijk een klein beetje naar beneden, maar met de kerstdagen is het waarschijnlijk gewoon weer 10 graden of meer. Johnny, dankjewel. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Ja, er zijn vooral problemen rond Rotterdam, omdat de A20 dicht is. Dat is van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Rijkswaterstaat verwacht dat het ook nog een paar uur duurt voor de weg daar open gaat. Je kunt omrijden vanuit Gouda via Den Haag over de A12 en de A4. Door dat ongeluk is ook de verbindingsweg van de A16 vanuit het zuiden naar de A20 richting Hoek van Holland dicht. Dus op die A16 van Breda naar Rotterdam staat nu ook een lange file. Je hebt daar ruim een half uur vertraging tot aan knooppunt Terbrechtseplein. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Er staat ook file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Die staat tussen knooppunt Benelux en de Thomassen-tunnel. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Het komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. En de A50 die is wel weer vrij na een ongeluk van Eindhoven naar Arnhem. Er staat nog file tussen Os en knooppunt Bankhoef. De vertraging is nog 20 minuten. Ster. De serie Q&Q. Top op. De WK-finale van 78. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Primera. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3FM.nl/plaat. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Onder aanvoering van informateur Ronald Plasterk is de kabinetsformatie gisteren een nieuwe inhoudelijke fase ingegaan. Maar op diezelfde dag bleek dat de 4 onderhandelende partijen het fundamenteel oneens zijn over het begrotingsbeleid. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe zit dat? Ja, nou, we wisten natuurlijk al dat de PVV, VVD, NSC en de BBB het nog eens moeten worden over het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat, zoals informateur Plasterk dat onlangs formuleerde. Nou, maar gisteren werd duidelijk dat ze het over de financiën ook nog lang niet eens zijn. En dat kwam aan het licht tijdens een debat over de zogenoemde najaarsnota. Dat is een soort tussentijdse evaluatie van de Rijksbegroting. En dan gaat het over meevallers en tegenvallers en hoe het kabinet daarmee om moet gaan. Nou, hier zijn de PVV, de grote winnaar van de verkiezingen, en de VVD het volledig over oneens, bleek in een debat tussen PVV-kamerlid Van Dijk en zijn VVD-collega Heijnen. We geven namelijk veel te veel geld uit. En veel stijgende uitgaven zijn door dit kabinet niet structureel gedekt. Hierdoor loopt de staatsschuld in rap tempo op, volgens het Centraal Planbureau uiteindelijk tot boven de 150%. Dat is een schuld hoger dan Italië. En dat is bij gelijkblijvende rente. Als de rente stijgt, dan stijgt er bij stijgende rente, dan gaat die schuld zelfs naar 200% hoger dan Griekenland. De heer Van Dijk. Voorzitter, ik vind het toch een beetje bangmakerij hier. Erger dan Griekenland en erger dan Italië, noem maar op. Met de aanname dat de rente stijgt. Ik heb net in mijn eerste termijn gezegd dat de rente met 1 procentpunt is gedaald in 1 maand tijd. Dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat de rente daalt en dat de werkelijkheid er in 2028 heel anders uitziet. Ik hoop inderdaad op meevallers, maar laten we niet wensdenken. Ja, en Van Dijk die pleit voor tegemoetkomingen aan gezinnen, onder andere door de energiebelasting te verlagen. Maar Heijnen van de VVD die hamerde juist dus op een streng begrotingsbeleid. Nederland moet voldoen aan de Europese regels, vindt hij. Terwijl ja, de PVV die zei volgens Van Dijk dat die heeft niet zulke ankers. Nou, dat ligt dus mijlenver uit elkaar en lijkt dus zo een obstakel in de formatie te kunnen worden. En hoe zitten dan die andere mogelijke coalitiepartijen daarin? BBB en NSC? Nou, kort samengevat zijn die het met de VVD eens. Kamerlid Vermeer van de BBB wil dat de overheidsuitgaven omlaag gaan, want bedrijven zijn geen pinautomaat en burgers werken niet voor de overheid, zoals hij het formuleerde. En uitgedaagd door Van der Lee van GroenLinks PvdA zei ook Van Vroonhoven dat NSC een strikt begrotingsbeleid wil de komende jaren. Ik denk dat wij wat dat betreft eerder aansluiten bij de kant van de VVD. Dus we moeten met z'n allen werken, ook met die verslechterende economische situatie die we aan de horizon zien verrijzen, dat wij wat dat betreft de hand op de knip moeten houden. We hebben in de campagne ook geen beloftes gedaan als je het hebt over lastenverlichting. Wij bestaan zekerheid, om u maar de woorden uit de mond te nemen, is voor ons ook een groot thema geweest in de campagne. Maar, hebben we altijd gezegd, dat hoef je niet per se op te lossen altijd met een lastenverlichting. Je kan ook kijken naar de kostenkant. Nee, maar dan vat ik het antwoord samen tot het wordt een bezuinigingscoalitie. Want lastenverzwaringen zijn uit hun boze. Nou, dit gebeurde allemaal in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Terwijl dus in hetzelfde gebouw, achter gesloten deuren, de formatiebesprekingen worden gevoerd. Merkt je dat verder nog in het debat? Ja, en wat eigenlijk wel heel grappig was zelfs, is dat je hoort dat ze toch een beetje met meel in de mond praten. Door de onderhandelingen kunnen ze niet het achterste van hun tong laten zien, merk je bij die partijen. En vooral bij de PVV zag je gisteren hoe lastig dit is. De afgelopen jaren speelde de PVV voortdurend vol op het oppositieorgel. Nou, en Kamerlid Van Dijk die stond altijd vooraan om bijvoorbeeld voor verbetering van de koopkracht te pleiten. Maar gisteren stelde hij zich heel terughoudend op toen Dijk van de SP en Van der Lee hem uitdaagden met concrete voorstellen te komen voor verlaging van die energiebelasting. En het excuus was natuurlijk de onderhandelingen voor de kabinetsformatie. Waarom moet Nederland de hoogste energiebelasting van Europa hebben? En waarom gebruikt deze minister een verwarmd huis als melkkoe? Graag een reactie. Mag ik nou ook een voorstel tegemoet zien van de PVV-fractie om die verhoging ongedaan te maken met een bijpassende dekking? De heer Jimmy Dijk? Ja, fantastisch, voorzitter. De heer Van der Lee gaat een voorstel doen. Ik ga een voorstel doen. Eigenlijk is het de laatste vraag. Komt de PVV met een voorstel? Nee, de PVV komt op dit moment niet met een voorstel. Daarom zitten we aan de onderhandelingstafel. Daar leggen we onze voorstellen op tafel. En dan moet je afwachten wat eruit komt. Ja, het goede nieuws was overigens misschien wel in dit debat dat de vier partijen die onderhandelen over de formatie van een nieuw kabinet hun meningsverschillen in elk geval niet probeerden toe te dekken. Dat had ook gekund, ook al hadden ze het er wel een beetje moeilijk mee. Maar duidelijk is wel dat het lastig wordt om het hierover eens te gaan worden de komende weken. Vandaag debatteert de Tweede Kamer trouwens over het klimaatbeleid. Ook dat is zo'n onderwerp waar deze vier partijen het niet zomaar eens gaan worden. He, Wilders wilde af van het klimaatakkoord van Parijs. De klimaatplannen moeten door de shredder, zei hij in de verkiezingscampagne. Terwijl de VVD en ook NSC hier juist aan willen vasthouden om de opwarming van de aarde af te remmen. Zij willen vasthouden aan de afspraken over het klimaatakkoord van Parijs. Nou, ook dat is dus een potentiële splijtswam in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. De Kamer debatteert overigens ook nog over het asielbeleid vandaag. En daar zijn deze vier partijen het hoofdlijnen wel over eens. Maar over veel andere onderwerpen dus nog lang niet. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Behalve het nieuws over het besluit van het Hoge Rechtshof in de staat Colorado om Donald Trump te weren van het stembiljet bij de Republikeinse voorverkiezingen staat in Georgia, andere Amerikaanse staat, ook iets belangrijks te gebeuren vandaag. In Georgia wordt namelijk een hoorzitting gehouden over het hertekenen van de kiesdistricten in de staat. Die kwestie speelt ook in andere staten en kan grote gevolgen hebben voor de verkiezingen van volgend jaar. Jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama, goedemorgen. Goedemorgen. Waar wordt vandaag qua Georgia over gesproken? Nou, wordt in Georgia wordt voor de rechter bepleit dat een kaart die Georgia heeft, het lokale parlement in Georgia heeft opgetekend voor die kiesdistricten, zoals je zegt, of die wel door de beugel kan. Want eerder had de rechter al gezegd van dat een bepaalde kaart niet door de beugel kon, omdat het een rassendiscriminatie in de hand werkte, of in ieder geval voor zorgde dat minderheden, de zwarte kiezer bijvoorbeeld, te weinig kans hadden om hun kandidaat van voorkeur te kiezen. Volgens moest het lokale parlement zijn werk opnieuw doen. En die kaart wordt ook weer aangevochten. En dus gaat dezelfde rechter weer opnieuw kijken naar deze kaart. Hoe kun je een kaart zo tekenen, in dit geval de Republikeinen, die kaart zo tekenen dat het positief voor hen uitvalt? Nou, de Republikeinen gaan ervan uit dat met name kiezers van kleur met name voor de Democraten zullen kiezen. En ze willen er dus voor zorgen dat in een district eigenlijk die mensen van kleur in de minderheid zijn. Waardoor de witte kiezer zeg maar altijd de overhand zal hebben. Dat betekent of je stopt dan wel alle kiezers van kleur in één district, of je verwatert eigenlijk hun stem door de geconcentreerde stem van de zwarte kiezer over verschillende districten te verspreiden. He, dan krijg je van die hele raar opgetekende districten. Dat heet dan gerrymandering. En op die manier kan je zeg maar de stem van de kiezer van kleur ja, eigenlijk minder laten gelden en minder belangrijk laten worden. En nog sterker nog, de kiezer van kleur heeft bijzonder weinig kans om dan de kandidaat van voorkeur zelf te kiezen. Ja, dus die nieuwe kaarten die zijn getekend, die gold in 2020. Democraten willen dat aanvechten, speelt in meerdere staten. Ja. Wat zijn de gevolgen als die staten inderdaad opnieuw verdeeld moeten worden? Nou, wat belangrijk is bij zo'n kaart, geeft aan hoeveel, of hoe in ieder geval de kiesdistricten eruit zien. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de zetels in het federale Huis van Afgevaardigden. Dus als de Republikeinen erin slagen om De meerderheid van de kiesdistricten zo op te tekenen dat zij daar zullen winnen, zullen zij natuurlijk meer zetels hebben in het Huis van Afgevaardigden. He, dus, en dan hebben de mensen van kleur natuurlijk minder zetels als het ware in het Huis van Afgevaardigden. Betekent eigenlijk dat je als Republikeinen in dit geval zijnde eigenlijk in het lokale omgeving kan bepalen van, nou ja, de zwarte kiezer van kleur krijgt minder zetels. Het Huis van Afgevaardigden, daar domineren wij en daar kunnen wij dan onze meerderheid behouden. Wat is de kans dat rechters in Georgia, maar ook in andere staten zeggen, herteken die kaarten inderdaad maar? Nou, het probleem is een beetje met het hertekenen van kaarten is dat de standaard waar het tegen zij getoetst worden eigenlijk een beetje vaag is. Ik zei het al, kiezers van kleur moeten een redelijke kans hebben om hun kandidaat van voorkeur te kiezen. De vraag is ook een beetje van, nou ja, als we nou x-percentage van de kiezers van kleur in dat district stoppen, hoe groot is die kans dan? Hè? Dus die standaard is eigenlijk al een klein beetje, is een beetje vaag. Maar goed, dit is in aan de hand in heel veel staten in Amerika. En, zoals ik al zei, het heeft direct gevolgen voor wie de meerderheid heeft in het Huis van Afgevaardigden. Dus deze strijd wordt in veel staten gevoerd. En dat, nou, soms is het zelfs zo dat rechters kaarten gaan optekenen. Ja. Maar het heeft grote gevolgen voor wie dominant wordt in het Huis van Afgevaardigden. En de Democraten hebben dus ook haast. De Democraten hebben zeker haast, maar moet ook niet vergeten dat de Democraten ook zelf niet altijd vies zijn van om dit trucje te gebruiken in hun voordeel. Dan dat laatste nieuws uit Colorado, dat is iets heel anders. Maar het Hoge Rechtshof daar heeft dus Donald Trump uitgesloten van de Republikeinse voorverkiezingen in Colorado. Wat betekent dat volgens u voor de race om het Witte Huis die volgend jaar gaat losbarsten? Nou ja, deze zaak gaat nu haasjerepje naar het Hoge Rechtshof toe. Die zullen best wel binnen afzienbare tijd een beslissing moeten nemen vanwege de timing natuurlijk. Dat is het Hoge Rechtshof voor de hele Verenigde Staten dus? Voor de hele Verenigde Staten, ja. Inderdaad. Die zal dan een beslissing moeten nemen. Maar dat betekent, als die een beslissing neemt over de grondwet, want daar gaat het over hier zo, dan zal dat gelden voor alle staten. En dan kunnen dus mensen, de Democratische Partij of andere groeperingen in alle andere staten in Amerika eenzelfde rechtszaak gaan aanspannen en wijzen naar de uitspraak van het Hoge Rechtshof. En zou zomaar Donald Trump in heel veel staten niet meer op het stembiljet kunnen staan. Ja, want de redenering in Colorado was dat hij geprobeerd heeft om de verkiezingen te beïnvloeden en dat hij heeft aangezet tot die bestorming op het Capitool, hè? Precies, de bestorming van het Capitool is getypeerd als een opstand, als een insurrection. Nou, en onder het 14e amendement van de grondwet zou die daardoor gedisqualificeerd zijn voor het presidentschap. Nou, dat was een niet weinig geteste bepaling uit de grondwet. En daar gaat nu helderheid over krijgen. En het kan zomaar zijn dat, laat pakweg 30 staten in Amerika Donald Trump straks niet op het stembiljet zou kunnen staan. En dat is, nou ja, dan heeft het is de verkiezing bijna beslist. En dus heeft het hele grote gevolgen. Hartelijk dank, Kenneth Manusama. De NASA heeft een kattenfilmpje de ruimte ingestuurd. Dat meldt de VRT. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is erin geslaagd om via een laserstraal een filmpje in hoge resolutie te versturen vanuit de diepe ruimte. Ja, wat verstuur je dan als eerste? Dat werd dus een kattenfilmpje, schrijft de VRT. Waarschijnlijk omdat dat als onschuldig wordt beschouwd. Nou, misschien is dat wel de reden. Op de video is een spelende kat te zien die geheel in thema achter een laser aan zit. Aha, misschien heeft het daar wel mee te maken. En dat filmpje werd dus verzonden vanaf een ruimtesonde op 31 miljoen kilometer van hier en opgevangen door een telescoop. Toch allemaal wel weer heel erg knap natuurlijk. De eerste keer dat zoiets lukt, bedoeld om uiteindelijk nog belangrijke gegevens dan een kattenfilmpje razendsnel door de ruimte te kunnen sturen. Kan je ook bijvoorbeeld voorstellen dat er een Marsmissie is waarbij je gewoon live televisie ziet. Hè? Dat je dat gewoon heel goed en snel beeld bij hebt. Steeds meer mensen besluiten hun oude schoenen niet weg te gooien, maar naar de schoenmaker te gaan. Eindelijk heeft de consument het licht gezien, zegt een van de schoenmakers tegen Hart van Nederland. Ja, wij zijn al eeuwen duurzaam bezig. Hè. We proberen elke keer weer die schoen een tweede of derde ronde te geven. En nu zien mensen toch ook wel in dat, omdat er zoveel wordt weggegooid, de afvalberg stijgt. Doe het maar. Maak hem maar weer. Nou ja, en dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, duurzaamheidsexperts vinden dat ook, want er zitten allerlei materialen in schoenen. En als ze dan minder schoenen kopen, maar ze laten repareren, dan is dat natuurlijk goed voor het milieu. Doe jij dat ook? Ja, ik ben een klant bij de schoenmaker, ja. Ik heb al een paar schoenen waarbij het de moeite waard is. Sommige die kun je beter weer weggooien. Maar sommige die zijn inderdaad, die overleven mij, denk ik altijd. En als je naar mijn schoen nu kijkt, ik moet weer, want mijn zool zit los. De schoenmaker van Astrid Kersenboom moet even een gaatje vrijmaken. Nederland is weer een bijzonder kampioenschap rijker. De Open Dutch Massage Championship. Een kampioenschap masseren dus. De eerste editie was in Rotterdam-Krooswijk. Masseurs uit het hele land hadden zich verzameld om hun kunsten te tonen. En de concurrentie was groot, vertellen de deelnemers aan de lokale omroep Open Rotterdam. Je bent gewoon in een wereld van heel veel mooie masseurs en technieken. Je kan het op 100 verschillende manieren doen. En gewoon dat je dan allemaal een keer samengebracht wordt, dat je het een keer kan zien bij anderen. Ja, ik vind het gewoon kenmerkend. Ik help mee met de organisatie. En nu mag ik toevallig ook nog model liggen. Dus dat is echt heel fijn. Ik vind het toch wel een beetje spannend eigenlijk. Ja, en tijdens het kampioenschap maakte de Massagebond bekend dat de resultaten ook worden gedeeld met het Olympisch Comité. Misschien wordt dit in de toekomst wel een Olympische sport. Masseren. Okay. We gaan het zien. En een filmpje van Kimberly uit Tilburg is al meer dan 1 miljoen keer bekeken op sociale media. Daarover lezen we bij Omroep Brabant. Kimberly vroeg aan een agent of ze een keer een blaastest mocht doen, want dat had ze nog nooit gedaan. Alleen liet de agent haar op iets anders blazen dan op het bekende apparaat. Thijs op achterfoon! Daar werk ik ook mee! Jij blaast in een portofoon! Dit is zo verscheurd! Dit is zo verscheurd. Kimberly blaast dus op de antenne van een portofoon. En nee, ze had niet eens gedronken. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits die staat helemaal in het teken van de afgesloten A20... van Gouda naar Hoek van Holland. De weg is dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Er is een ongeluk gebeurd vanmorgen met meerdere auto's. Gaat ook nog wel even duren voor de weg daar wordt vrijgegeven. Het veroorzaakt veel vertraging op die A20 en de omliggende wegen. Je kunt omrijden vanuit Gouda via Den Haag over de A12 en de A4. Andere kant op sta je ook in de file richting Gouda op de A20. Daar heb je een half uur tijdverlies. En op de A16 staat een lange file van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar heb je 50 minuten oponthoud. Ook is de verbindingsweg naar de A20 dicht richting Hoek van Holland. Omrijden kan via de Benelux-tunnel. Supremes, you can't hurry love. Vanaf vandaag is de film Maestro te zien op Netflix, nadat hij al kort te zien was in een beperkt aantal bioscopen. In die film speelt Bradley Cooper de legendarische Amerikaanse dirigent Leonard Bernstein. I love people so much that it's hard for me to be alone. And music, it keeps me glued to life. Even know how much you need me to. Ja, de laatste jaren zijn er al een paar grote speelfilms uitgebracht waarin het leven van een dirigent centraal staat. Bijtske de Jong is presentator bij NPO Klassiek. En Bijtske, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij hebt vanochtend al vast een deel van de film bekeken, hè? Wat vond je van de manier waarop Bernstein wordt gespeeld? Ja, nou allereerst is sowieso Bernstein of Bernstein is al een vraag. Maar ik zeg Bernstein. Hij is ontzettend goed neergezet. Tenminste, als je kijkt naar zijn manier van dirigeren. Daar is Bradley Cooper ook echt eindeloos lang mee bezig geweest. Ik geloof dat hij 6,5 jaar heeft gestudeerd op de manier waarop Bernstein dirigeerde. Heeft ook training daarvoor gehad. Is dus niet over één nacht ijs gegaan. Maar dat komt echt heel dicht bij de waarheid. Ook qua looks. Ja, hij lijkt gewoon. Hij is ook, hoe die is geschminkt. Nou, er is veel gezegd over de nepneus die wordt gebruikt. Maar ook de kleding, de locaties van gebeurtenissen komt allemaal heel dicht bij de waarheid. Ook omdat er veel is gefilmd, bijvoorbeeld in zijn eigen huis, dat nog steeds in bezit is van zijn kinderen. Dus op heel veel manieren kun je zeggen dat heel waarheidsgetrouw is. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook grote en belangrijke delen uit zijn leven weggelaten. Je kunt immers niet in een film van 2 uur iemands hele leven vatten. En bovendien gaat deze film ook wel heel erg in op zijn huwelijk, op zijn liefdesleven. Oh ja, omdat dat dan toch weer interessant wordt gevonden natuurlijk. Terwijl jij waarschijnlijk vooral kijkt naar hoe hebben ze het gedaan met die muziek en met het dirigeren en het orkest, ja, de dynamiek daarin. Ja, nou, Bradley Cooper legt zelf uit dat, kijk, er is al zoveel materiaal beschikbaar van Bernstein. Dus als je wil zien hoe hij dirigeerde, er zijn live-opnamen. Hij heeft heel erg veel films zijn er op YouTube, heel veel ook documentaire-achtige beelden. Dus dat wilde hij niet doen. Nee. Maar juist dat persoonlijke leven, wat het vraagt, de offers van ook zijn vrouw en zelf, het is bekend dat hij ook met mannen daten of in ieder geval omging. En daar is nu meer de nadruk op komen te liggen. Er waren dus al meer grote films over dirigenten, zoals Tar en de dirigent. Wat maakt het leven van een dirigent blijkbaar zo intrigerend, denk jij? Ja, nou, het gaat natuurlijk over leiders. We hebben natuurlijk ook nu een film over Napoleon in de bioscoop. En het fascinerende van een dirigent is dat hij natuurlijk zelf geen geluid maakt. Als enige van een heel orkest. Maar hij is wel heel bepalend, of zij, voor de klank, voor de uitkomst, voor de interpretatie, de visie, ook voor de sfeer in een orkest. En tegelijkertijd is het eigenlijk heel moeilijk te vatten. Wat doet zo iemand nou eigenlijk? Ja. Een dirigent is daarom eigenlijk heel ongrijpbaar, denk ik. Staat misschien ver van mensen af in eerste instantie. En ik denk dat zo'n film ook echt kan helpen om het gevoel te krijgen dat je een beetje in iemands hoofd kan kijken of een beetje gevoel kan krijgen wat zo'n dirigent nou eigenlijk doet. Het gaat natuurlijk ook over iemand die kan enthousiasmeren, maar ook tegelijk veel macht heeft. Die macht eventueel kan misbruiken, wat we natuurlijk ook hebben gezien in die film Tar. Dus dat zijn, denk ik, thema's die veel mensen zullen herkennen, die ook in andere beroepen voorkomen. Ja. Maar die, en mensen die interessant komen, zijn om naar te ook kijken. Jonge mensen daardoor weer meer in aanraking met klassieke muziek. Dat zul je als presentator bij NPO Klassiek misschien wel heel fijn vinden. Zeker, ja, altijd leuk. Nee, absoluut. En ik denk dat passie heel aanstekelijk kan werken. Dus de passie zien van zo'n Bernstein, ik denk zeker dat dat helpt om, wat ik zeg, iets dichterbij te komen. En die muziek, dat dat kan niet anders dan dat het je raakt als je naar die film kijkt. Tegelijkertijd zie je ook de minder mooie kanten van iemand. Dus hè, iemand wordt niet alleen maar op een voetstuk gezet, maar je ziet ook dat iemand maar een mens is. En misschien ook wel mooi om in deze tijd te zien dat de tijd van maakbaarheid en snel resultaat, dat het ook dus worstelingen vraagt, dat er offers komen kijken. En dus dat wat dat betreft klassieke muziek, ja, vergelijkbaar is met heel veel andere. Dus, ja, met sport en met. Ja, en daarmee ja, vergelijkbaar prestaties. Dus. Te zien ja, in de film Maestro. Dankjewel, Bijtske de Jong. Kerst aan tafel. Het kerstdiner op NPO Radio 1. Presentator Benji Heerschop gaat aan tafel met gasten die de kerst anders alleen hadden gevierd. Theo van Tilburg deed jarenlang onderzoek naar eenzaamheid en schuift aan om zijn inzichten te delen. Gemiddeld leven eenzame mensen 4 jaar korter dan niet-eenzame mensen. En dat geeft wel aan hoe belangrijk het is om die eenzaamheid aan te pakken. Een diner dat verbindt, want alleen samen maken we kerst net wat beter. Op kerstavond van 6 tot 7 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Runderbiefstuk naturel per 100 gram, nu voor 1,90. Carvan Cevitam Original, blikken of flesjes, 2 voor 5 euro. En ideaal voor je kerstdiner, spaar nu voor topkwaliteit Koen Riekon pannen vanaf slechts 5 euro. En dat voor die prijs, Jumbo. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oud-president Donald Trump is in de staat Colorado uitgesloten van deelname aan de Republikeinse voorverkiezingen. En het watertekort in Gaza is levensbedreigend voor kinderen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walvoet. UNICEF waarschuwt dat zonder schoon water nog veel meer kinderen in Gaza zullen sterven. Vooral in het zuiden van de Gazastrook is er minder water dan de kinderen nodig hebben om te overleven. Kinderen en gezinnen zijn volgens de VN-hulporganisatie aangewezen op water uit sterk verzilte en vervuilde bronnen. De problemen hebben in Gaza volgens UNICEF geleid tot 20 keer zoveel gevallen van diarree bij kinderen onder de 5 jaar als normaal. Er zijn nieuwe plekken bijgekomen waar het elektriciteitsnet vol is. De maximale capaciteit is bereikt in Den Haag, de provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen, zeggen de netbeheerders. Dat betekent dat bedrijven die veel stroom verbruiken de komende jaren geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Voor gewone klanten, zoals huishoudens, verandert daar niets. De vraag naar elektriciteit stijgt al jaren sterk en dat kan het net niet aan. De 3 grote netbeheerders zijn wel druk bezig met het uitbreiden en het verzwaren van het elektriciteitsnet. ING wil de belangen in olie en gas veel sneller afbouwen en 3 keer zoveel investeren in duurzame energie, tot 7,5 miljard euro... De grootste bank van Nederland volgt daarmee de klimaatafspraken die afgelopen week in Dubai zijn gemaakt. In 2040 wil ING alle belangen in de olie- en gasindustrie hebben afgebouwd. Nu meteen stoppen is geen optie volgens de bank, omdat huishoudens en bedrijven nog voor een groot deel afhankelijk zijn van deze brandstoffen. Het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft Donald Trump uitgesloten van deelname in die staat aan de presidentiële voorverkiezingen. Dat hebben ze gedaan op basis van een grondwetsartikel van net na de Amerikaanse burgeroorlog. Daarin staat dat iemand die een politiek ambt wil vervullen niet mag hebben meegedaan aan een opstand. Het Hof vindt dat Trump zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn rol bij de bestorming van het Capitool bijna 3 jaar geleden. Trump gaat in beroep tegen deze beslissing in Colorado. Veel Nederlandse werkgevers doen in januari de plastic bekertjes de deur uit. En dat scheelt elk jaar honderden miljoenen koffiebekertjes. Het kabinet heeft besloten dat er voorlopig niet wordt gecontroleerd of bedrijven zich aan de nieuwe regel houden. Toch hebben de 20 grootste werkgevers besloten dat ze geen plastic bekertjes meer gebruiken. Dat blijkt uit een rondgang door het AD. Koploper is de Rijksoverheid. De 110.000 ambtenaren worden verplicht een mok te gebruiken voor koffie en thee. En die ook zelf schoon te houden. Het weer, vooral in het zuiden en westen nog af en toe zon. In het noorden komen er al buien voor. En later in de middag en avond volgt overal regen. Het wordt ongeveer 8 graden vandaag bij een stevige westenwind. Morgen gaat het harder waaien. In het Waddengebied stormachtig. Het wordt morgen een graad of 10. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits staat vanmorgen in het teken van vertraging bij Rotterdam, want de A20 is dicht van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's en Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een paar uur duurt voor de weg daar vrij is. Het veroorzaakt ook flinke vertraging daar. Omrijden kan vanuit Gouda via Den Haag over de A12 en de A4 richting Rotterdam. De andere kant op staat inmiddels ook file op de A20. En het levert veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar heb je inmiddels ruim een uur tijdverlies voor knooppunt Terbrechtseplein. Bij dat knooppunt is ook de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland dicht. Dus je kunt vanuit het zuiden beter omrijden via de Benelux-tunnel. En er staat ook file op de A15, Gorkum richting Europoort voor knooppunt Benelux. Daar heb je nu 20 minuten tijdverlies. En in Noord-Brabant, daar sta je in de file op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven, tussen Hapert en knooppunt De Hoogt. Vertraging is nu 20 minuten en dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Nieuw, BNN Vara's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Het NOS Radio 1-journaal. Het Hoge Rechtshof van Colorado heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump uitgesloten van deelname aan de Republikeinse voorverkiezingen. Daarmee kan hij door Republikeinse kiezers in Colorado niet worden gekozen als hun presidentskandidaat. Het Hof vindt dat Trump zich gedisqualificeerd heeft door zijn opruiende rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Correspondent Rudy Bauma vertelt hoe het Hoge Rechtshof in Colorado tot het oordeel kwam. Ze hebben een eerdere beslissing van een lagere rechtbank teruggedraaid. Die lagere rechtbank die had weliswaar geoordeeld dat Trump heeft opgeruid tot de bestorming van het Capitool, maar tegelijkertijd geconcludeerd dat hij daardoor niet als president kan worden uitgesloten van de voorverkiezingen. Dat komt door vaagheid in die grondwet. Daar staat weliswaar in dat politici onverkiesbaar zijn als ze deel hebben genomen aan een gewelddadige opstand. Maar in die bepaling worden senatoren genoemd, de afgevaardigden en de vicepresident, maar niet de president. Nou, wat hebben die hogere rechters nu gezegd? Die hebben geoordeeld, het kan niet anders, dat de grondleggers van de grondwet die president ook hebben bedoeld. Simpelweg iedereen die het volk moet dienen. En ze benadrukken niet over één nacht eisen zijn gegaan bij hun vonnis, maar aangetekend van de 7 hoge rechters

Overgaan we nu Stand.nl. Jelena Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? De stelling is: het bejaardenhuis moet in ere worden hersteld. En ik denk dat dat eerste wat gaat komen is: maak er een andere titel van. Toch? Er wordt al vaak over gebeld. Ook vaak als het bejaardenhuis. Ik zeg het even om de duidelijkheid te hebben. Ja, dat we dus eigenlijk het oude, hebben. Precies, dat verzorgingshuis. En dus niet een verpleeghuis bedoelen. Die hebben we natuurlijk nog. Maar vroeger was het credo natuurlijk: je kunt daar terecht. Daarna was het in één keer zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En nu horen we steeds meer geluiden. Gisteren had Nieuwsuur een uitgebreide reportage ook over. Dat het eigenlijk zo gek nog niet was. En dat het eigenlijk best heel prettig was om daar op die manier te wonen. Tegelijkertijd kun je misschien ook zeggen, is het ook niet een soort misplaatste nostalgie? Want niet alle verhalen over bejaardenhuizen waren zo zaligmakend. Ik moet meteen zelf denken aan pesten, wat in ieder geval daar best wel vaak voorkwam. Ja. En volgens mij ook over de omstandigheden. Dus als je wel zorg nodig had, was toch ook wel wat kritiek op. Maar goed, nu zitten we ook met de handen in het haar en leidt het ook tot het thuisblijven wat lang niet voor iedereen kan. Dus als mensen dat zouden willen en medische zorg nodig hebben, dan zou zo'n bejaardenhuis misschien wel heel goed kunnen zijn. Het bejaardenhuis moet in ere worden hersteld. Wat is volgens u de oplossing? Ziet u zelf uw oude dag daar het liefst rondbrengen en doorbrengen met anderen? Of hell no, liever niet. Toch maar zo lang mogelijk thuis. Praat mee, ook als je nu bijvoorbeeld in de situatie voor je eigen ouders bent, van wat is nou wijsheid als ze ouder worden. En bij ons 0800 1101. Ster. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Na problemen in Brabant, Gelderland en Zeeland eerder is het elektriciteitsnet nu ook te vol in Den Haag, de provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen. Betekent volgens de netbeheerders dat bedrijven die veel stroom verbruiken de komende jaren geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Voor gewone klanten verandert daar niets. ING wil de belangen in olie en gas veel sneller afbouwen. In 2040 moeten alle belangen zijn afgestoten. Ook gaat de grootste bank van Nederland drie keer zoveel investeren in duurzame energie. ING volgt daarmee de klimaatafspraken van Dubai die vorige week werden afgesproken. UNICEF waarschuwt dat zonder schoon water nog veel meer kinderen in Gaza zullen sterven. Vooral in het zuiden van de Gazastrook is er minder water dan de kinderen nodig hebben. De problemen hebben volgens UNICEF al geleid tot 20 keer zoveel gevallen van diarree bij kinderen onder de 5 jaar als normaal. En de spookrijder heeft een ongeluk veroorzaakt op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein, vlakbij Rotterdam. Er zijn meerdere auto's bij dat ongeval betrokken. Hoeveel is nog onduidelijk. Ook is onbekend of er slachtoffers zijn gevallen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, minder regen dan gisteren, maar droog blijft het niet, hè? Dat klopt inderdaad. Op de meeste plaatsen is het nu droog. Alleen in het noorden komen een paar buien voor. Die buiigheid die breidt daar wel wat uit. Maar de zuidelijke helft van het land houdt het in de ochtend droog. Ook af en toe wat zon, vooral in het westen en zuidwesten van het land. In de middag neemt die buiigheid toe. Vooral later in de middag, vanavond, gaat het op veel plaatsen weer regenen. Maar in een groot deel van het land is het in ieder geval tot halverwege de middag zo goed als droog. Temperatuur vandaag 1 graad of 8 bij een stevige wind uit het westen. In het noordelijke kustgebied komen nog zware windstoten voor vanochtend. Morgen staat er nog meer wind. Morgen een vrij krachtige wind in het binnenland en een harde tot soms stormachtige wind aan zee met op grote schaal kans op zware windstoten. En vlak aan zee zelfs windstoten mogelijk tot 100 km per uur. Het wordt een hele zachte dag morgen met maxima tussen 10 en 12 graden. En er valt weer flink wat regen. En de dagen daarna? Ja, het blijft zacht en wisselvallig. Vrijdag en zaterdag ligt de temperatuur met 6 tot 8 graden wel ietsje lager dan bijvoorbeeld morgen. Maar richting de kerstdagen gaan we waarschijnlijk gewoon weer naar 10 graden of zelfs nog iets meer. Vaak veel wolken, van tijd tot regen en ook een stevige wind. Dankjewel, Johnny. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Ja, er zijn vooral problemen bij Rotterdam vanmorgen, want de A20 is dicht van Gouda naar Hoek van Holland na een ongeluk met meerdere auto's en een spookrijder bij knooppunt Terbrechtseplein. Het veroorzaakt veel vertraging daar. Het gaat ook nog een paar uur duren voor de weg daar vrijgegeven wordt. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan vanuit Gouda via Den Haag over de A12 en de A4 onder meer. Door dat ongeluk is ook vanaf de A16 de verbindingsweg naar de A20 dicht richting Hoek van Holland. Op die A16 vanuit Breda heb je nu een half uur tijdverlies voor knooppunt Terbrechtseplein. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, dus de andere kant op, is ook een ongeluk gebeurd. Het kost je een half uur extra tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Noord. En op de A6 van Emmeloord naar Muiden ging het mis bij Almere. Vanaf Lelystad staat er file. Vertraging is bijna 40 minuten. Ster. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Vanavond in Focus. Petra Gijsen gaat samen met wetenschappers op zoek naar de mogelijkheden tot climate engineering. We want to make clouds brighter. Wait. Make them brighter. Why? Kunnen door de mens ontworpen tools de aardetemperatuur verlagen? Climate engineering. In Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Alcibiades van Ilja Leonard Vijver. Over het streven en falen van Alcibiades, de mooiste man van Griekenland. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. In Brussel is na dagenlang beraad een akkoord bereikt over een migratiepact. Het gaat om nieuwe Europese regels voor asiel en migratie. Het Europees Parlement heeft daar samen met de 27 lidstaten heel lang over onderhandeld. Correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. Ardy, dat was dus nogal een bevalling? Ja, dat kan je wel zeggen. Maandagavond zijn ze begonnen en ze hebben eigenlijk min of meer non-stop met elkaar doorgepraat. Om 4 uur vannacht was even, leek het erop, maar uiteindelijk heeft het tot 20 minuutjes geleden geduurd voordat ze elkaar de hand hebben gegeven. Na 8 jaar praten, Astrid, en tot nu toe altijd gehoord, het gaat er niet van komen, het is er nu gelukt. Wat hebben ze afgesproken? Nou, de belangrijkste elementen in het nieuwe migratie- en asielbeleid zijn de grensprocedure en de manier waarop vluchtelingen verdeeld worden. Om eerst het eerste er even uit te pakken. Grensprocedure betekent dat alle migranten die de EU willen komen aan de buitengrenzen, bijvoorbeeld in Italië of Griekenland, eerst daar in een screening moeten en dat ze dan binnen 7 dagen horen of ze kansrijk of kansarm zijn om een asielvergunning te krijgen. Nou, heb je weinig kans op een vergunning, kom je bijvoorbeeld uit Marokko of Tunesië, dan word je vastgezet in nog speciale nieuwe centra aan de grens en dan moet je daar je procedure doorlopen. En de bedoeling is dan dat je binnen 9 maanden eventueel alweer teruggestuurd wordt. En alleen de mensen die dus grote kans maken om een verblijfsvergunning te hebben, mogen de rest van Europa in en daar de normale procedure in zoals we die nu kennen. En dan is er nog de verdeling van asielzoekers. Het is de bedoeling dat die mensen niet allemaal daar in Italië blijven zitten, maar dat ze verdeeld worden over de rest van de EU. Hoe gaat het dan? Landen moeten of vluchtelingen overnemen van Italië, dus volgens een verdeelsleutel, of ze moeten €20.000 betalen. Die keuze is het. Dus niet verplicht verdeeld over Europa, maar een soort vrijwillige solidariteit wordt dat genoemd in mooie EU-taal. Dus of je neemt ze op of je betaalt een afkoopsom eigenlijk. Dat precies. Per asielzoeker. Ja, per asielzoeker. Ja. Wat waren nou de grootste pijnpunten? Waar is het echt het langst over onderhandeld? Nou, wat heel ingewikkeld lag was bij die grensprocedure, in hoeverre daar ook minderjarigen eventueel vastgezet zouden worden. Het Europees Parlement wilde dat eigenlijk niet. De landen waarmee ze onderhandelden, zo gaat die procedure hier, die wilden dat juist wel. En het lijkt er nu op dat er een compromis is uitgekomen. Namelijk dat alleenstaande minderjarigen daar sowieso niet vast komen te zitten. Maar minderjarigen vanaf 12 jaar, als ik het goed heb, met hun ouders eventueel. Dus dat lijkt dan een compromis. En een ander punt waar veel discussie over was, was het crisismechanisme. Dat kunnen landen inroepen op het moment dat ze zeggen dat ze helemaal overlopen worden door migranten en vluchtelingen. Hè? Iets wat je in het geval van Italië of Griekenland best wel kan voorstellen. En de vraag was, wanneer mogen landen dat dan inroepen? En heb je dan niet want het gevolg zou dan zijn dat ze zich niet aan alle regels hoeven houden. Krijg je dan niet weer straks, net als nu, dat landen constant zeggen, we zijn in crisis en we hoeven ons niet aan de regels te houden? Ja, dan heb je natuurlijk niks aan zo'n nieuwe afspraak. Wanneer gaan deze nieuwe regels in? Als het goed is en de formaliteiten worden doorlopen, nog even vertalen, juridische diensten eroverheen, stemmingen bij de landen en bij het parlement, normaal formaliteiten, dan zou het in principe over 2 jaar in kunnen gaan. Dan komt er een einde aan een heel lange geschiedenis van de totstandkoming van dit pact, hè? Nou, dat kan je wel zeggen. En kijk, ik denk dat het misschien nog wel goed is om even te zeggen, is daarmee gelijk alles opgelost? Nou, dat moeten jij en ik nu niet gelijk voorspellen, want er zitten nog steeds haken en ogen aan wat bijvoorbeeld met mensen te doen die uitgeprocedeerd zijn. Hè? Asielsysteem in Nederland wordt natuurlijk best wel bezet gehouden door mensen die geen vergunning krijgen, maar niet teruggaan naar hun land. Ja, daar regelt dit plan dan weer net niks voor. Dus er blijven nog heel veel haken en ogen aan zitten. Ja, nog los even van alle discussie en kritiek van bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties over de inhoud van dit systeem. Dankjewel, correspondent Ardy Stemmerding. Opnieuw zijn er in Nederland plekken waar het elektriciteitsnet vol is. Na Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland blijkt dat ook het stroomnet in de provincies Overijssel, Groningen en in de stad Den Haag vol raakt. In Den Haag is Stedin verantwoordelijk voor het netbeheer. Maarten Bijl, regiodirecteur Zuid-Holland van Stedin, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn daarvan dan die directe gevolgen voor huishoudens en bedrijven? Nou, bedrijven en huishoudens met een huidige aansluiting, die gaan er helemaal niks van merken. Wij merken dat in de toekomst, volgens de prognoses, er meer huishoudens elektrisch gaan laden, gaan verwarmen en elektrisch gaan koken. En voorzien wij een piek eerder dan het net is uitgebreid. Dus daarom moeten wij nu op de rem trappen, juist om te voorkomen dat we in vervelende situaties terechtkomen en dat we kunnen blijven doen wat we gewend zijn. Dus het gaat om de nieuwe aansluitingen die voorlopig even niet doorgaan. En wie worden dan vooral getroffen? Ja, het gaat om grootverbruikaansluitingen, zoals dat heet. Dus niet huishoudens, dat zijn kleinverbruik huishoudens. Maar het gaat om wat grotere aansluitingen van bijvoorbeeld bedrijven. En heeft u dan in beeld wie u voorlopig even moet teleurstellen? Nee, we hebben nu een wachtlijst gaan we instellen. En wie zich daar het eerst meldt, die komt er als eerst op. Dus als we wat ruimte hebben, dan wordt die het eerst bediend. Maar bedrijven, u zegt al, huizen hebben plannen om te verduurzamen en dus gaan ze meer elektriciteit gebruiken. Want ze gaan dan bijvoorbeeld van het gas af, ze gaan naar een elektrische auto over. Dat geldt ook voor bedrijven. Parkeerplaatsen met laadpalen, elektrisch maken van een fabriek. Betekent dat bij bedrijven die al een aansluiting hebben, dat daarvoor hetzelfde geldt als bij huishoudens? Dat ze dus gewoon dat kunnen doen? Nou, wat we vragen eigenlijk is van of bedrijven kunnen nadenken over wanneer ze nou precies die stroom nodig hebben. We gebruiken met elkaar, zijn we gewend dat we altijd over dat net kunnen beschikken. En dan zien we gewoon een grote piek op ons afkomen. En als we die pieken met elkaar kunnen vermijden, dan is er meer mogelijk. Dus we vragen bedrijven om in hun huidige verbruik te kijken van, goh, wanneer kan je nou je productie wat eerder stilleggen om die piek in de avond te voorkomen. En nieuwe bedrijven die iets willen, ja, dan kunnen we kijken van, is dat inpasbaar op andere delen van de dag of het seizoen om toch toegang te krijgen. Ja, u gaat in overleg, want de klimaatminister Jette die had het pas geleden zelfs over dat bedrijven eventueel gedwongen moeten worden om op, ik zal maar zeggen, in courante tijden de stroom te gebruiken. Voer u dat soort gesprekken ook al? Nee, want die regelgeving is er niet. Hè. De minister heeft aangekondigd dat hij dat gaat onderzoeken. Wij zien gewoon een grote potentie op die niet benutte momenten. En dat vinden we zonde. Naast dat wij er keihard aan werken om dat net uit te breiden. Maar dat zijn vaak lange processen met vergunningen, met afstemming met de omgeving. En tot die tijd kan je dat net beter benutten, zoals we dat zeggen. Ja, daar zit gewoon enorme potentie. En we zien dat daar de animo gewoon nog zeer gering is onder bedrijven. En de minister overweegt dan om die vrijblijvendheid daarvan in overweging te nemen. Ja, voorlopig zet u in op stimuleren. Dank u wel. Yes. Maarten Bijl van netbeheerder Stedin. De Graafschap is in de KNVB-beker uitgeschakeld door een, nu citeer ik, kut amateurclub. Ja, dat citaat komt van Jeffrey Fortus, aanvoerder van de Graafschap. Die zei bij de loting nog te hopen op een kut amateurclub. Nou, dat werd tweede divisieclub Quick Boys uit Katwijk aan Zee, die de Graafschap gisteravond met 2-0 uit de beker knikkerde. En Fortus heeft ook na die wedstrijd geen spijt van zijn eerdere uitspraak, zei hij bij ESPN. Ik ga nu niet ineens zeggen van nee, ik had het niet moeten zeggen. Ik heb het gezegd gewoon. En wat ik zeg, mensen die mij kennen weten hoe ik het bedoelde. Want ik zei het ook met knipoog, dus ik neem het als een man gewoon. En Quick Boys trainer Thomas Duivenvoorde zei bij Omroep West dat zijn spelers wel met die uitspraak van Fortus bezig waren. Natuurlijk leefde dat. Hè? Alleen als je het daarvan moet hebben, dan gaat er iets niet goed. Het begint met een goed tactisch plan. Met dat met volle overgave uitvoeren. Met fitheid, met al die dingen die daarbij horen. En dan is dat misschien het laatste procentje van eagerness en drive om dit te doen. Maar ook als hij dat niet had gezegd, hadden wij denk ik voor de dag gekomen zoals we vandaag deden. Een kleine knipoog die uiteindelijk toch tot de 2-0 overwinning voor Quick Boys heeft geleid. Met een gemiddelde van ruim 98 heeft Michael van Gerwen de derde ronde van het WK Darts in Londen gehaald. Hij versloeg de Ier King Barry met 3-0. Een vrij makkelijke overwinning, maar toch was Van Gerwen niet helemaal tevreden, zegt hij bij Viaplay. Ik denk dat ik gewoon heel, heel scherp begon. Maar gewoon net niet goed genoeg wat ik wilde. Ik sprak nog voor de wedstrijd gisteravond met Vincent. Ik zeg, ik ga zeker over de 100 gemiddeld gooien. En vandaag hebben we echt mijn scorend vermogen me zo in de steek gelaten. Van Gerwen is toch wel een van de topfavorieten op het WK. En na de kerst speelt hij weer. En dan wordt zijn tegenstander nog bekendgemaakt worden. Een bijzondere rentree vannacht in de NBA. De hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Ja Morant, speler van de Memphis Grizzlies, werd afgelopen zomer nog voor 25 wedstrijden geschorst, omdat hij op Instagram een vuurwapen had laten zien. Na 8 maanden stond Morant vannacht weer op het veld en meteen was hij ook beslissend bij de wedstrijd tegen de New Orleans Pelicans. Here goes Morant, he spins. Morant scores! And the timer expires! Count the basket! And Ja Morant wins it for the Grizzlies! Morant scoorde in de allerlaatste seconde en daarmee won zijn ploeg. Het waren zware tijden, maar basketbal is mijn leven, zei hij na afloop. Ik hou ervan, het werkt therapeutisch, ik ben blij weer terug te zijn. En hij zei ook spijt te hebben dat hij dat vuurwapen had laten zien op sociale media. En Pirmin Blaak is door de Internationale Hockeybond uitgeroepen tot beste keeper van het jaar. De 139-voudig international en keeper van Oranje-Rood werd al 2 keer eerder genomineerd. Maar nu heeft hij de prijs echt gewonnen. En hij is trots, vertelde Blaak bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is gewoon iets heel moois, denk ik, gewoon als waardering voor jezelf. Eigenlijk uiteindelijk naar jezelf toe. Kijk wat de buitenwereld ervan vindt. Iedereen, de een zal het ermee eens zijn en de ander niet. Maar met name gewoon voor de route die je hebt afgelegd en je ouders die je altijd hebben gesport, is het wel gewoon iets heel moois dat het een keer op deze manier gebeurt. En Oranje International Xander Waard en speelster bij SCHC werd bij de vrouwen uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. Verkeersinformatie Bianca Damink. De spits verloopt over het algemeen niet bijzonder druk. Ongelukken die veroorzaken wel veel vertraging. Wat vooral opvalt is Rotterdam, want de A20 is dicht. Van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Vanmorgen vroeg gebeurde daar een ongeluk en dat veroorzaakt veel vertraging. Omrijden kan via Den Haag richting Hoek van Holland. En door dit ongeluk is ook de verbindingsweg van de A16 vanuit Breda naar de A20 richting Hoek van Holland dicht. Op die A16 heb je nu ruim een uur vertraging. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old, it made me want to cry. Go on, go on, just walk away. Go on, your choice is made. Go on, away from here. Go on and disappear. No, I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Yesterday I got so scared, shivered like a child. Yesterday you went away, it throws me deep inside. Come back, don't walk away. Come back, come back, come back today. Come back, oh, can't you see? Come back, come back, come back to me. I know I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Go on, just walk away. Go on, your choice is made. Go on, away from here. Go on, disappear. I know I was wrong, what I said it was true. It couldn't be me and be her in between without you. Without you. Yesterday I got so old, I felt like I could die. In Between Days in de versie van Luca Bloom. In de Democratische Republiek Congo gaan mensen naar de stembus om een president te kiezen. Naast de zittende president Tshisekedi zijn er 19 andere kandidaten die de strijd aangaan. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Senegal. Saskia, onder wat voor omstandigheden worden deze verkiezingen gehouden? Nou, niet allerbeste zou ik willen zeggen. Veel mensen, ongeveer 1 miljoen, die kunnen vandaag helemaal niet stemmen, ondanks dat ze wel stemrecht hebben. En de meeste van hen die zitten in het oosten van het land, waar het oorlog is, al heel lang, zo'n 25 jaar. Maar de afgelopen jaren is dat nog verder uit de hand gelopen, doordat een rebellenbeweging M23 daar aan een opmars is begonnen. En daarbij spelen meerdere factoren mee. Maar misschien wel de belangrijkste is dat het te maken heeft met de vele grondstoffen die in Oost-Congo in de grond zitten en waar allerlei partijen op uit zijn. Je hebt kobalt, goud en bauxiet. En inmiddels stelt het land, dus met name in het oosten, bijna 7 miljoen ontheemden, wat het hoogste aantal is ter wereld. Dus je hebt absolute onveiligheid die echt een zwaar stempel drukt op deze verkiezingen. En een ander belangrijk thema ook vandaag is corruptie. Want dat is in de afgelopen 5 jaar, sinds president Tshisekedi aan de macht is, niet bepaald minder geworden. Want hoe hebben de Congolezen daarmee te maken, met die corruptie? Ja, dat vind je eigenlijk in alle lagen van de samenleving. Op politiek niveau, de politie is een hele beruchte. Maar ook toegang krijgen tot bepaalde publieke voorzieningen, zoals het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. Dat gaat eigenlijk heel moeilijk zonder daar steekpenningen voor te betalen. Congo behoort daarmee echt tot een van de meest corrupte landen ter wereld. En dat is eigenlijk wel opvallend, ook wel echt wel waar kanttekeningen bij moeten worden gemaakt. Want president Tshisekedi die had beloofd om corruptie in het land uit te roeien. Hij heeft daar speciaal ook mensen voor aangesteld destijds om zich daarover te buigen. Nou is dat natuurlijk niet iets wat je zomaar uit het niets kan laten verdwijnen natuurlijk. Maar 5 jaar later gebeurt het dus nog altijd op hele grote schaal. En wie zich dus schuldig gaan maken, die worden daar niet of nauwelijks voor gestraft. Tshisekedi probeert dus een tweede termijn binnen te trekken. Tegen maar liefst 19 andere kandidaten. Kun je een paar van die kandidaten uitlichten? Ja, er waren er nog meer tegen de 30. Maar een aantal van hen hebben zich last minute ingetrokken om zich achter een van de grotere kandidaten te scharen, waaronder dus Tshisekedi. Je hebt een paar namen, op zich geen onbekende namen in Congo dan, want ze hebben al eerder meegedaan. Bijvoorbeeld Martin Fayulu. Hij claimt de vorige verkiezingen 5 jaar geleden ook te hebben gewonnen. En een aantal observatoren die onderschreven dat ook. Maar de kiescommissie die gaf toen toch de winst aan Tshisekedi. Er is ook Moïse Katumbi. Dat is een hele bekende en rijke zakenman uit het zuidoosten van Congo. Die doet het heel goed onder jongeren. En voor ons in Europa, denk ik, de bekendste kandidaat, dat is dokter Denis Mukwege. Hij won in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk als gynaecoloog. En hij is ook activist die verkrachte vrouwen in Oost-Congo helpt. Maar de kans dat hij gaat winnen is nagenoeg nul. Daarvoor is hij niet populair genoeg in het land. Maar wel dus daarbuiten. Ja, Congo is dus moeizaam, de omstandigheden. Denk jij dat de Congolezen hoop hebben dat een nieuwe president iets teweeg kan brengen? Nou, weinig. Ik denk dat de meeste mensen verwachten dat Tshisekedi wordt herkozen. Dus dat zou meer van hetzelfde betekenen. Al zijn er wel in het oosten van het land, waar dus dat grote conflict is, wat interessante dingen aan het gebeuren de laatste tijd. De Oost-Afrikaanse troepenmacht is aan het wegtrekken. De VN-missie MONUSCO gaat versneld weg. Dat kan voor een nieuwe dynamiek zorgen in de regio. Maar ja, of die positief is, dat vraag ik me af. Dus ja, op de elites na, die kunnen profiteren van Tshisekedi, of wie er ook gaat winnen na vandaag, denk ik eigenlijk niet dat er veel Congolezen zijn die vandaag juist

Dat is gedaan op basis van een grondwetsartikel van net na de Amerikaanse burgeroorlog. Daarin staat dat als iemand een politiek ambt wil vervullen, die niet mag hebben meegedaan aan een opstand. Het Hof in Colorado vindt dat Trump zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn rol bij de bestorming van het Capitool bijna 3 jaar geleden. Trump gaat in beroep tegen deze beslissing bij het federale Hoge Rechtshof. Het weer, vooral in het zuiden en westen af en toe zon. In het noorden komen buien voor. Later in de middag en avond overal regen. Het wordt ongeveer 8 graden vandaag bij een stevige westenwind. Morgen meer wind. In het Waddengebied stormachtig en dan een graad of 10. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De ochtendspits verloopt over het algemeen niet bijzonder druk, maar ongelukken veroorzaken wel veel vertraging. Vooral bij Rotterdam moet het verkeer veel geduld hebben. De A20 is al sinds vanmorgen vroeg dicht. Dat is van Gouda naar Hoek van Holland na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Rijkswaterstaat verwacht dat het ook nog een paar uur duurt voor de weg daar vrij is. Het veroorzaakt veel vertraging in de omgeving. Omrijden kan vanuit Gouda via Den Haag over de A12 en de A4. Door dat ongeluk op de A20 sta je nu ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Je hebt een half uur vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar is ook de verbindingsweg naar de A20 dicht richting Hoek van Holland. Dus je kunt beter omrijden vanuit het zuiden via de Benelux-tunnel. En dat kan via de A15 en de A4. Op de A15 zijn ook problemen, maar dat is ergens anders. Het is van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenoijen. Daar is de rijbaan dicht na een ongeluk. Je hebt daar nu zo'n 10 minuten op onthoud. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. En op de A6 is een ongeluk gebeurd van Emmeloord naar Muiden bij Almere. Vanaf Lelystad is de vertraging daar meer dan een half uur. Ster. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Door... Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje en wees het goede nieuws voor een kind in nood. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Het NOS Radio 1-journaal. De EU heeft een akkoord bereikt over migratie. Daar is jarenlang over gepraat. En sinds maandag waren de afrondende onderhandelingen bezig. In grote lijnen komt het erop neer dat migranten straks aan de buitengrenzen te horen krijgen of ze naar binnen mogen. En dat gaat gelden vanaf 2026. CDA-europarlementariër Jeroen Leenaerts, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u tevreden met wat er nu ligt? Ja, zeker. Dat is sowieso natuurlijk iets waar nu inmiddels 9 jaar over gesproken is. Jarenlang geblokkeerd vanwege oneenigheid tussen de lidstaten. Dus het feit dat we nu een echt Europees migratiepact hebben, wat ook doet wat het hoort te doen, daar ben ik heel tevreden over. En wat vindt u goede punten erin? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu al veel sneller in de procedure een onderscheid maken tussen mensen die echt onze hulp nodig hebben en mensen die uit veilige landen komen. En dat we voor mensen uit veilige landen aparte procedures aan de buitengrens gaan doen die sneller zijn, waardoor sneller duidelijkheid is en waardoor ook sneller terugkeer gerealiseerd kan worden. Waardoor we ook voorkomen dat mensen die eigenlijk geen nood hebben aan internationale bescherming toch door heel Europa blijven zwerven. Is het ook wel een akkoord dat er vooral op gericht is om mensen tegen te houden? Nou, ik denk juist niet. Omdat je dat onderscheid maakt, hou je mensen tegen die geen recht hebben op asiel. En genereer je daarmee juist ook meer mogelijkheden, meer draagvlak en meer financiële middelen en energie om echt te zorgen dat mensen die onze hulp nodig hebben, die echt nood hebben aan internationale bescherming, die hulp ook kunnen krijgen. En die beoordelingen zijn dus cruciaal. Waar komen die mensen terecht voor die beoordelingen? Die mensen die komen voor die beoordeling in eerste instantie aan de buitengrens in opvangfaciliteiten terecht. Daar wordt in 7 dagen dat onderscheid gemaakt. En dan geldt voor degene die dus inderdaad uit veilige landen komen, dat die ook in opvangfaciliteiten aan die buitengrens blijven om daar een versnelde procedure te ondergaan. En dat is een faciliteit die dan met z'n allen wordt betaald? Ja, dus er ook de solidariteit. En dat is natuurlijk waar het echt aan ontbrak in Europa de afgelopen jaren. De solidariteit tussen landen van Europa om ook echt te zeggen, dit is een Europees probleem. Dat pakken we samen Europees aan. Die zit daar nu heel duidelijk in. En dat is ook echt iets om trots op te zijn. Ja, solidariteit zegt u. Maar die solidariteit kan ook worden afgekocht. Hè? Want nadat ze beoordeeld zijn, worden de asielzoekers verspreid over Europa, eigenlijk evenredig. Alleen landen die dat niet willen, die kunnen het afkopen voor 20.000 euro per asielzoeker. Nou, kijk, de solidariteit is verplicht en er is flexibiliteit over hoe lidstaten aan die solidariteit meedoen. Je kunt dat doen door mensen op te nemen of over te nemen uit landen als Griekenland of Italië. Je kunt het ook doen door financiële bijdrages te leveren of materiaal of menskracht te leveren aan de buitengrenzen bijvoorbeeld. Of zelfs in derde landen projecten te financieren. Zolang die gezamenlijke vrijwilligheid en die gezamenlijke solidariteit maar genoeg is om ook echt die lidstaten als Griekenland en Italië te ontlasten. U bent CDA-Europarlementariër. U bent dus tevreden. We hebben ook contact met Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Bent u er tevreden mee? Nou, een stuk minder dan de heer Lennaars. Wij zien echt ook wel het probleem van dit moment, dat er inderdaad veel te weinig solidariteit is. Landen aan de buitengrenzen worden eigenlijk alleen gelaten omdat zij verantwoordelijk worden gemaakt voor iedereen die daar binnenkomt. Maar dit pakket doet daar echt te weinig aan. De heer Lennaars gaf het al aan. Landen kunnen inderdaad hun verantwoordelijkheid, hun solidariteit afkopen. Kunnen ze zelf stoppen in hekken op de buitengrenzen. En de kans is heel erg groot dat die landen aan de buitengrenzen daardoor met nog steeds onevenredig veel asielzoekers blijven zitten. Daarnaast hebben ze alleen maar meer verantwoordelijkheid door mensen in de grensprocedure te stoppen. En de heer Lennaars zegt, dat gaat alleen maar om mensen uit veilige landen. Nou, die reikwijd is veel breder. Kan ook echt gaan om vluchtelingen uit landen als Syrië of Afghanistan die daarin terechtkomen. En die worden wel in detentie gezet. Ze zitten daar voor minimaal 6 maanden. En dat kan ook met kinderen zijn. Wij hebben als parlement gevochten om kinderen daarvan uit te zonderen. Dat is niet gelukt. Dus je kunt je voorstellen tot wat voor inhumane situaties dat ook gaat leiden. Ja, dus dat is eigenlijk tegen de wens van het Europese parlement in, zegt u? Ja, tijdens deze onderhandelingen, moet ik eerlijk zeggen, heeft het parlement op bijna alle punten ingeleverd. En heeft de Raad is echt als overwinnaar uit de bus gekomen. En dat vind ik heel zorgelijk, omdat het parlement juist inzette op zorgen dat er goede waarborgen zijn voor asielzoekers. Dat ze ook echt toegang krijgen tot een asielprocedure en de bescherming die daarbij hoort. En ook echte solidariteit. Hè. Wij wilden veel meer een verplichting ook om asielzoekers over te nemen. Dat is allemaal opgegeven ten faveur van de raadspositie. Ja. Maar dit pact ligt er nu. Is het daarmee dus een besloten zaak? Op de punten waar echt overeenstemming is, voorlopig natuurlijk wel. Maar op een aantal andere punten is er heel veel doorgeschoven tot na de kerstvakantie. Er was een enorme druk en wil om nu met iets naar buiten te komen. Hè? Echt een akkoord op hoofdlijnen. En dat zijn ook wel kernpunten waar we juist ook wel die problemen mee hebben. Maar na de kerst gaan we door met onderhandelen, omdat er nog heel veel dingen openstaan. Hopelijk kunnen we daar nog wel meer waarborgen in krijgen. Ja, en dan zitten we waarschijnlijk met een heel complex systeem, waar nog heel veel vragen moeten worden beantwoord van hoe gaat het werken? En gaat het uiteindelijk ook werken zoals het zou moeten, hè? Met meer evenredige verdeling van de verantwoordelijkheid en dat recht op asiel. En daar zullen we als parlement ook bovenop moeten blijven zitten of dat wel goed gaat. Kortom, er is een akkoord, maar er gaat nog steeds over gepraat worden. Dank u wel, Tineke Strik en Europarlementariër Jeroen Lennerts. En Tineke Strik is dus ook Europarlementariër. Voedselbanken hebben een tekort aan etenswaren omdat supermarkten steeds minder voedsel verspillen. Afgelopen jaren kon de voedselbank al zo'n 5-10% minder uitdelen. Dit jaar is dat 20% minder. Paul van Berkel, bestuurder van Voedselbanken Nederland, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En jullie hebben dus eigenlijk last van iets dat de supermarkten in principe goed doen. Ja, nou ja, niet alleen de supermarkten, ook de producenten van eten en drinken zijn heel erg druk met het optimaliseren van hun keten, zodat er steeds minder verspilling plaatsvindt. De Voedselbank is ooit opgericht als armoedebestrijding met voedsel dat anders verloren zou gaan. En daarom zie je met name dat voedsel dat anders verloren zou gaan, die stroom neemt af. En inderdaad, die is flink afgenomen het afgelopen jaar, zo'n 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. Gelukkig redden wij het wel met voedsel op dit moment, met voedsel dat we gedoneerd krijgen. Alleen op de lange termijn voorzien wij grotere problemen. En met name aan het eind van de winter zie je dat de verstroom nog niet op gang gekomen is. En dat wij onze voorraden zullen gaan teruglopen. Ja. Dat is ook de reden dat wij nu aan de bel trekken. Want even voor het beeld, hoeveel mensen helpt u nu? Wij helpen zo'n 105.000 mensen elke week. Dat zijn zo'n 42.000 gezinnen. Ja. Welke producten komen vooral niet meer bij u binnen? Nou, veel verschillende producten. Met name gezonde producten hebben wij behoefte aan. Maar producten waar we niet meer bij ons binnenkomen zijn producten als vlees. Want die worden allemaal gekocht door consumenten inmiddels aan het eind van hun houdbaarheid. En de vleesketen is sowieso heel efficiënt. En daarmee wordt er weinig verspild. En dat betekent dat echt producten zijn die wij tekort komen. En zelfs producten als brood, die wij vroeger in overvloed hadden, begint nu veel moeilijker te worden. Kortom, u dreigt een probleem te krijgen. Bent u al bezig met hoe u het gaat inrichten? Wij proberen het maximale eruit te halen. Dat is ook de reden dat wij nu contact zoeken met de pers om producenten en supermarkten aan te sporen om, als het dan niet uit verspilling kan, om ons gewoon producten te doneren. En ook consumenten te vragen om ons te steunen bij een lokale voedselbank of bij Voedselbanken Nederland door het kopen van producten of het doneren van geld. Ja, want als mensen gewoon doneren, gewoon geld geven, dan kunt u weer spullen kopen. Ja, dat is in wezen wat er dan ook kan gebeuren. En dat gebeurt ook lokaal. Dank u wel, Paul van Berkel, bestuurder van Voedselbanken Nederland. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er nog steeds rond Rotterdam door de afgesloten A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Die is na een ongeluk dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat gaat ook nog een paar uur duren. Omrijden kan via Den Haag over de A12 en de A4. De A16 heb je ook veel vertraging van Breda naar Rotterdam. Er is ook de verbindingsweg dicht bij knooppunt Terbrechtseplein naar de A20. Je doet er een half uur langer over. Je kunt omrijden vanuit het zuiden via de Benelux-tunnel. For the long way round, two bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone, when I'm gone, oh, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You'll miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my

Nog een paar uur en dan is de uitspraak in het hoge beroep. Eerder werd Boutersen al tot 20 jaar celstraf veroordeeld. Nu heeft het OM daarnaast ook een bevel tot onmiddellijke gevangenneming geëist. Is de familie klaar voor een definitief oordeel, wat dat ook mag zijn? En ik zeg als Sunil Umrao Singh dat wij niet bang zijn voor die uitspraak. Wij gaan die uitdaging aan, want meneer Boutersen is niet groter dan de rechtsstaat Suriname. Hij zal door de knieën gaan. Zei Sunil Umrao Singh. En u hoort een reportage van Nina Jurna. Reactie aan de redactie. Het elektriciteitsnet is op nog meer plekken in Nederland vol voor grootverbruikers. Onder meer in Den Haag is dat een probleem, vertelde regiodirecteur Maarten Bel van netbeheerder Stedin. Stedin heeft simpelweg te weinig capaciteit op dit moment. Luisteraar Jan vraagt zich af, hoe zit het dan eigenlijk met nog te plaatsen windturbines in Den Haag? Dat vroegen we even nog na bij regiodirecteur Bijl. Ja, een goede vraag. In Den Haag gaat het op dit moment om het gebruik van elektriciteit, waar we zien dat het net vol raakt. Dat is niet het geval op de opwek en invoeding. Dus daar is net nog niet vol en daar is nog ruimte voor bijvoorbeeld windturbines of het plaatsen van zonnepanelen. Nou, dat is opmerkelijk. Ik zou zeggen dat het dezelfde kabels zijn, maar blijkbaar is het dus een capaciteitsprobleem bij het afnemen en niet bij het opwekken bij het van de opwekken. Stroom. Nee, dus je kunt het er wel aan de ene kant indouwen. Dus dan ben je aan de andere kant uithalen. Dat weet je, is charmant te omschrijven, inderdaad, ja. ING wil in 2040 alle belangen in de olie- en gaswinning hebben afgebouwd, vertelde de bestuursvoorzitter van de grootste bank van Nederland vanochtend in de uitzending. En daarmee worden de klimaatafspraken in Dubai ook gevolgd. Luisteraar Ad vraagt zich af, gaat de bank eigenlijk nog investeren in kernenergie? Hebben we nog even nagevraagd bij ING. En die zeggen, ja, we zijn nog niet rechtstreeks betrokken geweest bij financiering van een kerncentrale. We hanteren namelijk strikte normen voor leningen aan nutsbedrijven die kerncentrales exporteren. En daarbij houden we wel rekening met de risico's van bijvoorbeeld reactortechnologie. Mogelijk aardbevingen, nou, daar heb je in Nederland niet zo last van. Over het algemeen. En de politieke en economische stabiliteit in het land waar de centrales zijn gevestigd. Oftewel, volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. Nog niet. En het voelt wel alsof ze het een klein beetje een heet hangijzer vinden als je al die voorwaarden dan ziet. Wat natuurlijk ook bij kerncentrales wel een beetje zo is. Hè. Er is wel steeds meer weer. Zijn de voordelen worden ervan genoemd, maar er zijn nog steeds veel landen tegen. Dus nou ja, het blijft nog even onduidelijk voor wat de ING betreft. Vanaf vandaag is de film Maestro te zien op Netflix over de legendarische Amerikaanse dirigent Leonard Bernstein. Of is het toch Bernstein? Jij zei Bernstein. Ja. NPO Klassiek presentator Bijske de Jong die was over de film in de uitzending. Die had hem al vanochtend al bekeken, geloof ik, hè? Ja, in ieder geval deel, ja. Deel. En zij zei, heel vriendelijk, maar toch een beetje corrigerend, nou, ik zeg altijd Bernstein. Ja, nou, en ik geloof Bijske meteen. Die heeft er meer verstand van dan ik, hoor. Die zit erop, natuurlijk. Ja. Luisteraar Cor, die filosofeert nog even door. Hij denkt dat je het op zijn Jiddisch uit zou moeten spreken als Bernstein, met een korte E-klank. Of op zijn Amerikaans als Bernstein. Dus met een U. Dus die maakt er nog weer wat ingewikkelders van. Een leuke dag. Dus inderdaad. Cor zegt, kies. Ja. Of ja, Bernstein is natuurlijk ook Duits. Hè? Ja, precies. Jiddisch of Duits. Zo zou je het zaten nu helemaal in het midden volgens hem. Maar wat ja, is het nou? Maar goed, voor zover hebben kunnen achterhalen, wilde de dirigent zelf dat zijn achternaam werd uitgesproken als Bernstein. Ja, dus Amerikaans, maar dan wel met die I. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje, wat wil iemand zelf, hè? Want ja, je hebt ook Harvey Weinstein. Ja, dus dat varieert nogal. Maar het is een mooie anekdote van Bernstein, hè? Ja, klopt. Hij zou gezegd hebben dat het wordt uitgesproken zoals de piano die hij bespeelde. Oftewel geen Steinway, maar een Steinway. 3 voor de dag. De vrouwen van Ajax speelden in de Johan Cruijff Arena tegen Bayern München. Vorige week voetbalden ze ook al in de Champions League tegen elkaar. Toen werd het in Bayern, in München dus, 1-1 vanavond in de arena. In de Tweede Kamer bespreken ze een wetsvoorstel voor een verbod op 3 verschillende stoffen die in designer drugs voorkomen. Criminoloog Emiel Kolthof vertelt wat het doel is van die nieuwe wet. Omdat ze niet verboden zijn, is het hele korte antwoord. Drugs zijn in Nederland in de opiumwet verboden. Dus er is een lijst bij de opiumwet waar alle drugs op staan die verboden zijn. En als je chemisch die drugs een heel klein beetje gaat manipuleren, waardoor de werking dus nog wel lijkt op het oorspronkelijke middel, maar het niet meer precies is, dan staat het niet op die lijst en is het dus niet verboden en kan de politie niet optreden op basis van de opiumwet. Het ging er een paar minuten geleden al over. Het wordt een belangrijke dag in Suriname. Oud-president Desi Bouterse hoort van het Hof van Justitie of hij in hoger beroep wordt veroordeeld voor de decembermoorden. De uitspraak die wordt verwacht tussen 1:30 Nederlandse tijd. De veiligheidsmaatregelen in Paramaribo rond dat hof die zijn flink aangescherpt, vertelt correspondent Nina Jurna. Zo is er overal extra politie ingezet en zullen ook de toegangswegen naar het centrum van de stad, met name ook richting de rechtbank, worden afgesloten. Daar wordt ook veel meer gecontroleerd. Pers kan wel richting de rechtbank komen en natuurlijk ook de nabestaanden. Maar ja, mensen zullen echt gecontroleerd worden waarom ze in die omgeving moeten zijn en anders worden tegengehouden. Meer over vanmiddag op deze zender, zodra de uitspraak er is natuurlijk. En dan later ook uitgebreid in ons programma Nieuws en Co. Zometeen spraakmakers, Guilaine. Waarin we gaan nadenken over onze oude dag en of het een zaligmakend idee is als het bejaardenhuis weer terugkomt. In de ere wordt hersteld, dat is ook de stelling. Gisteravond dat Nieuwsuur een mooie reportage. En je ziet, dat is op een gegeven moment afgeschaft, het werd ook heel erg duur. Maar dat de roep erom klinkt om toch weer meer te zorgen dat je bij elkaar ouder kunt worden als je zorg wel of niet nodig hebt. Maar dat je daar meer de eigen keuze in hebt, dat het wenselijk is. Er is veel gebeld. Ik kan me voorstellen dat er nog mensen mee willen praten. Dat kan natuurlijk altijd. Het bejaardenhuis moet in ere worden hersteld, is de stelling zometeen in het eerste half uur van Spraakmakers. Dan zijn we aan het einde gekomen van het Radio 1 Journaal. Wouter, jij hebt zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens iedereen een heel fijne woensdag. Radio 1.